ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्याय दर्शन की 90वीं कक्षा, आप सभी का स्वागत है। कल तीसरे अध्याय का दूसरा अंक प्रारंभ किया था, वहां से ये तीन सूत्रों का कल पाठ हुआ था। इसमें से किन्हीं को पूछना है तो पूछ सकते हैं। पूछिए। ये जो पहले सूत्र में जो संशय रखा गया था बुद्धि के विषय में, तो उसका सूत्र रूप सूत्र में कोई, ये तो भाष्यकार ने समाधान कर दिए हैं, वैसे तो सूत्र रूप में उसका कोई समाधान नहीं मिलता, या आगे इसका समाधान करेंगे? आगे चल रहा है ये विषय, आगे आ रहा है। संशय तो रखा, बस संशय की बात है। अब संशय है तो क्या क्या हो सकता है उसमें, तो वो आगे चल रहा है, बस इतना ही है। संशय को केवल उठाया, संशय इसलिए इसमें संशय है, अब आगे चर्चा चल रही है, उसमें निर्णय हो जाएगा। और 380 पृष्ठ पे जी जो दूसरा अनुच्छेद प्रारंभ हो रहा है जी, तो यहाँ पे पूर्व पक्षी पुरुष चेते बुद्धि जानाते, इसका क्या अर्थ ले रहा है? अर्थ पे वो जान ही रहा है अभी, वो शब्दों पे अधिक केंद्रित है पूर्व पक्षी। और शब्दों के भेद से वस्तु का भी भेद होना चाहिए, ये उसने इतना पकड़ रखा है बस। अर्थ तो वो मान नहीं रहा है, क्योंकि शब्द का जो अर्थ है वो तो समान है, वो सिद्धांत ही आगे बताएगा उसको। पूर्व पक्षी उसकी तरफ न देख करके, या तो उसको पता नहीं लग रहा है, और भाई चेतयते पुरुष है और जानीते, तो जानने वाला, आप अर्थ लेना भी चाहें तो जानने वाला वो है, और चेतना जो है वो आत्मा में है। इस तरह से कुछ या तो ले रहा है, नहीं तो कुछ भी नहीं ले रहा है वो। और जो अर्थस्य अभेदक है ये 381 पृष्ठ पे, तो वहां पे पूर्व पक्षी की तरह से ये बता रहे ना कि जो आपके पक्ष में अर्थ का अभेद होगा, अभेद होगा, सिद्धांति के पक्ष में अर्थ का अभेद होगा। इसका मतलब अर्थ के अभेद को ये दोष के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। तो इससे अधिकरण सिद्धांत हमें क्या निकला कि वो अलग अलग अर्थ ले रहा है। अर्थ का भेद होना चाहिए, चाहिए। कब? यदि शब्द अलग अलग हैं तो सिद्धांत उसका ये निकलेगा। पीछे ये मान करके ही ये आक्षेप लग सकता है कि भिन्न भिन्न शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं, अलग अलग शब्दों के सबके अलग अलग अर्थ होते हैं, इस सिद्धांत को पकड़ रखा है उसने। और जब अनेक शब्दों का एक ही अर्थ आएगा, अभेद होने लगेगा, तो उस दृष्टि से ये दोष बनेगा, आक्षेप बनेगा। तो इसमें जो तीसरी पंक्ति है, तत्र उभयोश्चेतनत्वाद् अन्यतर लोप इति, हाँ। तो हम यहाँ पे इसका इस तरह अर्थ कर सकते हैं क्या कि मतलब दोनों को जो एक अर्थ लेंगे अभेद होगा, तो अभेद होने से मतलब पूर्व पक्षी के वो जो भेद मान रहा है, पूर्व पक्षी अर्थ भेद मान रहा शब्द के भेद उसमें, तो आप अगर दो मानते हो, शब्द दो हैं तो उसके दो अर्थ होने चाहिए, तो यहाँ पे दोनों चेतन एक साथ रह नहीं सकते, किसी एक का लोप होना चाहिए, ये कह रहे सिद्धांत। एक एक अर्थ इस तरह हो सकता, एक ही चेतन होगा। हाँ। यदि आप अर्थ का, क्योंकि दोनों का, दोनों चेतन है, इससे पहले वाली जो पंक्ति कही ना, पुरुषश्चेतयते बुद्धिर्जानीते, हाँ। हाँ जी, ये पूर्व पक्षी की बात को उद्धृत करते हुए कहा इति अत्र अर्थो न भिद्यते, अर्थ का भेद तो यहां पर भी नहीं है। तो अर्थ का अभेद ये जो आक्षेप दिया था सिद्धांती पर, सिद्धांती उसको दोष नहीं मानता है। अनेक शब्द एक अर्थ को कहने वाले भी होते हैं, जैसे निरुक्त के अंदर है। हाँ, पर पूर्व पक्षी चूंकि आक्षेप दे रहा है तो उसको बता रहा है कि ये तो आप में भी है। इसको एक दूसरी भाषा में कहते हैं दूसरे को दर्पण दिखाना। एक तो दर्पण हम देखते हैं, हाँ, और दूसरे को दर्पण दिखाने का क्या मतलब होता है? अपना मुंह देख लो आपका कैसा है। अर्थात उसमें दूसरे के दोष को उसी को दिखाना, दूसरे को दर्पण दिखाना कहते हैं इसको। प्रचलन में कहावत भी है दूसरे को दर्पण दिखाना, ये दूसरे को दर्पण दिखाया है इसने। तो यहाँ पे दो बातें आई, जो पहला जो चेते इति जो था वहां पे तो शब्द की प्रधानता लेके कह रहा था पूर्व पक्षी। हाँ, यहाँ पे अर्थ की प्रधानता को लेके कह रहा है। पूर्व पक्षी नहीं कह रहा है, सिद्धांत ही बोल रहा है। मतलब पूर्व पक्षी की बात को मतलब वो शब्द की, हाँ, सिद्धांत ही कह रहा है। क्योंकि इसके में पूर्व पक्षी भले ही अर्थ को नहीं देख रहा है लेकिन अर्थ को तो देखना पड़ेगा उसको। शब्द के भेद से वस्तु रूप अर्थ का भेद क्यों बना रहा है? क्यों ये नियम कर रहे हैं कि एक शब्द एक ही वस्तु रूप अर्थ को बताने वाला होगा? क्योंकि एक शब्द हर शब्द का शब्दार्थ रूप अर्थ, शब्द का जो तात्पर्य होता है वो अलग अलग है, हर शब्द का अलग अलग है, इसलिए वस्तु भी अलग अलग होनी चाहिए। तो तीन चीजें देखो, एक तो हुआ शब्द, एक हुआ उस शब्द का अर्थ यानी शाब्दिक अर्थ तात्पर्य, और एक अर्थ का मतलब है वो वस्तु अभिधेय जिसको कहा जा रहा है। हाँ, शब्द तो हुआ अभिधान और एक अभिधेय हुआ जिसको कहा जा रहा है वो वस्तु रूप अभिधेय, और एक शब्द अपने अर्थ को कह रहा है यानी तात्पर्य को बता रहा है। शाब्दिक अर्थ जो है प्रकृति प्रत्यय आदि से जो हम लेते हैं, वो तीन चीजें हो गई ना। तो अर्थ को तो बीच में लाएंगे, लाना ही होगा। शब्द रूप शब्द का जो अर्थ है शाब्दिक अर्थ वो भी लाना पड़ेगा, और वस्तु रूप अर्थ भी देखना होगा। तो सिद्धांती पूर्व पक्षी को कह रहा है कि ये जो आप शब्द भेद कर रहे हो इसमें शब्द का जो अर्थ है वस्तु रूप नहीं, शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो तो समान ही है। समानता का कहा, अगर पूर्व पक्षी कहता है नहीं यहां तो शाब्दिक अर्थ में भी भेद है तो वो बोलता, वो तो बोला नहीं उसने, और बोला भी तो क्या बोला, बुद्धते अनया इति बोधनम बुद्धि, ऐसा अर्थ भेद कर दूंगा मैं उसमें, ठीक है। ऐसा ऐसा भेद करते ही तो फिर तो सिद्धांति की बात सिद्ध हो गई। वो ऐसा कह नहीं सकता, अगर समान कहता है तो फिर अर्थ में भेद नहीं रहा। तो अर्थ में भेद नहीं रहा, शाब्दिक अर्थ में भेद नहीं रहा, तो वस्तु रूप अर्थ में भेद भी नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसका तर्क है सिद्धांति का। ठीक, हाँ जी आचार्य श्री, जो प्रथम सूत्र था कर्माकाश वाला, उसमें जब सिद्धांती ने बुद्धि को अनित्य सिद्ध किया था कि वो त्रिकाल में ज्ञान होने के कारण मैं जानूंगा, मैं जानता हूं, मैंने जाना था, उसमें ये हेतु दे रहे हैं कि बिना बुद्धि या अनुभव के उसके नष्ट हुए बिना या उसके उत्पन्न हुए बिना ऐसा ज्ञान नहीं हो सकता। ये हेतु समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अगर वो स्थिर होगी बुद्धि तभी वो मैंने जाना था या मैं इसी को जान रहा हूं ये तभी वो निश्चय कर सकता है। अब उसके उत्पन्न और नष्ट होने का हेतु यहां दे रहे हैं कि तभी यह ज्ञान हो सकता है, ये थोड़ा देखिए इसमें दो तरह का है। एक तो किसी विषय को जानना, वो एक अलग है जिसको इन्होंने काल की दृष्टि से बताया। आप जो एक ही स्थिर देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि मैंने जाना था, मैं जानूंगा, मैं जान रहा हूं, ये जो अभी बोध हो रहा है आप उसको स्थिर देख रहे हैं, मैंने ही जाना था उसको अभी मत लीजिए, आप उसको एक तरफ रखिए। यहां जो बात कह रहे हैं कि मैं जानूंगा, जब ये कथन किया जा रहा है इसका मतलब है अभी नहीं जानता हूं। जिस समय हम जानते हैं तो ज्ञान की उत्पत्ति होगी, अभी वो उत्पत्ति नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि मैं घड़ा बनाऊंगा, मैं रोटी बनाऊंगा, तो इसका मतलब है अभी रोटी नहीं है, यही तो मतलब हुआ, रोटी बन गई है, मैंने रोटी बना ली है, तो ये विद्यमानता को बता रहे हैं, रोटी है और रोटी बनाई थी, अभी नहीं है, रोटी बनाई थी, समाप्त हो चुकी है, खाई जा चुकी है, अभी रोटी नहीं है। तो किसी वस्तु को करना और उसका हो जाना और बीत जाना उसका, ये जो काल का व्यवहार है, जैसे रोटी के अंदर यदि हम इन तीन कालों को देखें तो रोटी की अनित्यता इससे सिद्ध हो जाती है। यदि रोटी पहले से बनी हुई होती यानी नित्य होती, जितने काल तक नित्यता है, तो घर बनाऊंगा ये कथन नहीं बनेगा, रोटी बनाऊंगा ये नहीं बनेगा, रोटी बन गई है, रोटी बनी थी, ये कथन नहीं होगा अगर वो अभी है विद्यमान तो, लंबे काल तक है तो। तो ये जो तीन काल का प्रयोग हो रहा है, जिस जिस वस्तु में, क्रिया में, गुण में इन तीन कालों का प्रयोग होगा, वो उत्पन्न और नष्ट होने वाली होंगी, और उत्पन्न नष्ट होने वाली हैं तो अनित्य है, ये स्वतः से उत्पन्न और नष्ट होने का परोक्ष रूप से कथन हो रहा है कि वो उत्पन्न करूंगा, अर्थापत्ति से आएगा ना, ये अंतर्भावित है, क्योंकि वही अधिकरण सिद्धांत ले लीजिए या आप इसको अर्थापत्ति से जान लीजिए, एक के बिना दूसरा हो नहीं सकता। इनका है कि जहां जहां ये व्यवहार होता है, जानूंगा, जाना था, जान रहा हूं, ये व्यवहार ही इस बात को बताए, यानी तीन काल का योग जिसमें कर दिया हमने, तो उत्पन्न और नष्ट होने वाली ही चीजें होंगी, वहीं इन तीन कालों का प्रयोग होगा। तो तीन कालों के प्रयोग को देख करके उत्पत्ति और विनाश पे चले गए, इसका निष्कर्ष निकाल लिया, अनुमान कर लिया, अर्थापत्ति कर ली, और उत्पत्ति विनाश जिसका होता है उसी को ही तो अनित्य कहा जाता है, इससे उसका अनित्यत्व सिद्ध किया। जी, एक और प्रश्न है, प्रश्न संख्या 381, जो ये वार्तिक है, पहला वार्तिक, प्रतिपुरुषम च शब्दांतर व्यवस्था प्रतिज्ञाने प्रतिषेध हेतु वचनम। आप, मुझे ऐसा याद आ रहा, आपने कल बताया था कि जो प्रतिषेध हेतु वचनम, ये सिद्धांति का कथन है लास्ट वाला, और ऐसा उसने कहा था कि आप ये अलग अलग आत्माओं को बताकर या शब्दांतर व्यवस्था बताकर मेरे किस हेतु का आप प्रतिषेध कर रहे हैं? नहीं, मेरे किस हेतु का प्रतिषेध कर रहे हैं नहीं, आप जो प्रतिपुरुष शब्दांतर का प्रयोग करोगे, जितने शब्द हैं ये बुद्ध्यते चेतयते उपलब्धे, उतने उतने ही आप वस्तु भी मान रहे हो, चेतन मान रहे हो, पुरुष मान रहे हो, अलग अलग, ऐसा आपने कह भी दिया तो भी प्रतिषेध मेरे, इससे जो मेरा खंडन आप कर रहे हो, मेरे पक्ष में प्रतिषेध का हेतु तो आपको फिर भी बताना पड़ेगा, क्योंकि इतने कहने मात्र से आपकी बात सिद्ध नहीं हो गई है। ये तो मैंने भी कह दिया था कि ये अनेक शब्दों का एक ही के लिए प्रयोग हो रहा है, आप कह रहे हो कि अनेक शब्दों का अनेक वस्तुओं के लिए प्रयोग हो रहा है, अलग अलग अलग चेतनों के लिए हो रहा है, इतने मात्र से आपका पक्ष सिद्ध नहीं हो जाता और मेरा पक्ष खंडित नहीं हो जाता। ये तो दोनों ने अपनी अपनी बात रखी ना, दोनों की प्रतिज्ञाएं आ गई। आपका पक्ष तब सिद्ध होगा जब आप मेरे पक्ष में खंडन का कोई हेतु देंगे, प्रतिषेध का, आपको प्रतिषेध का वचन भी कहना पड़ेगा, आपको कहना चाहिए, इसको याद दिला रहा है सिद्धांती कि दोनों जगह समानता है। आप अपनी बात को रखने मात्र से अपने को सिद्ध मत समझ लो। ऐसा बातचीत में हमारे साथ बहुत बार हो जाता है, एक ने अपनी बात रखी, दूसरे ने कहा कि नहीं ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कहकर के उसने जो परिकल्पना रखी, बस अपनी बात रखी है, न तो अपनी पुष्टि में कोई हेतु दिया, न सामने वाले को, न का खंडन में कोई हेतु दिया प्रतिषेध वचन का, ऐसा भी हो सकता है, ये कहते ही वो सोचने लगता है जैसे मेरा पक्ष सिद्ध हो गया है। तो एक आत्मा है करके उसके निषेध में वो कुछ नहीं वो दे रहा है, हेतु नहीं दे रहा है। हाँ, एक आत्मा तो बात ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा दूसरी तरफ लीजिए कि अनेक शब्द, अनेक ये सारे शब्द एक ही आत्मा को कहते हैं, इसका निषेध नहीं कर रहा, इसका ये सिद्धांति का पक्ष है कि अनेक शब्द एक अर्थ को कह सकते हैं, इसके खंडन में तो आपने कुछ कहा नहीं है, तो वो आपको कहना चाहिए प्रतिषेध हेतु वचनम, प्रतिषेध हेतु आपको करना चाहिए। इसमें जो इन्होंने लिखा है ना, अत्र कह प्रतिषेध हेतु रीति, मेरे पक्ष इसमें प्रतिषेध का हेतु क्या है आपका, मेरी बात के खंडन में आपका हेतु क्या है, प्रतिषेध करने वाला हेतु क्या है वो बताइए, ये मेरी बात यू इसलिए गलत है, उसमें कारण बताइए। आचार्य जी, जब ये अनित्य सिद्ध किया था बुद्धि को, इसमें एक शास्त्र का भी उदाहरण दिया कि शास्त्रे अपि उक्तम कि इंद्रियात सनिकर्ष उत्पन्नम ज्ञानम। हाँ, तो अपने ही कथन का क्या वो प्रमाण रूप में कथन कर सकते हैं, न्याय दर्शन का ही, या अन्य शास्त्र का देना चाहिए था? अन्य शास्त्र का भी दे सकते हैं, ये चूंकि भाष्य चल रहा है, ये भाष्यकार ही तो कर रहा है ना सारा, तो भाष्यकार ने सूत्रकार का प्रमाण दे दिया, उतने अंश में ले सकते। वैसे अपना अपना वचन स्वयं प्रमाण नहीं होता, वो आपका कथन ठीक है कि हम दो बात कर रहे हैं और मैं अपनी ही बात का वाक्य का अपनी पुस्तक का उदाहरण देके कहूं कि देखो ये मेरी पुस्तक में ये लिखा है, वो प्रमाण नहीं बनेगा कभी भी, वो कभी भी नहीं बनेगा। यहां तो भाष्यकार का कथन ठीक लगे है, सूत्र का ऋषि का प्रमाण दिया उन्होंने। और कोई जी? ओम आचार्य जी, ये प्रथम सूत्र में द्वितीय अनुच्छेद अनुपपन्न खलु अयम शमसे सर्व शरीरिणाम ही प्रत्यात्म वेदनिया अनित्य बुद्धि सुखादिवत, सुखादिवत बोला है, ऐसे लगता है सुख भी एक प्रकार का ज्ञान ही है। यद्यपि प्रमेय में दुख को तो प्रमेय माना है, सुख को तो अलग से प्रमेय नहीं माना है, तो क्या दुख से वहां सुख भी ले लिया जाएगा, ऐसे है क्या? ये प्रसंग उस समय चलाया था, मैं बताता हूं उसका उत्तर तो बताता हूं। इन्होंने सुख नहीं गिना, प्रमेयों की गणना में जितने प्रमेय गिने हैं, अनेक बार क्या अर्थ ले लेते हैं कि न्याय दर्शनकार इतने प्रमेय मानते हैं, यानी इतने ही मानते हैं। कई जने कहते हैं यहां देखो परमात्मा का तो नाम ही नहीं लिखा, आत्मा वहां जो है वो जीवात्मा का, यानी न्याय दर्शनकार परमात्मा को नहीं मानता है। ऐसी ऐसी बातें उसके संदर्भ में आती हैं, लोग आक्षेप करते हैं कि वैशेषिक दर्शन कितने पदार्थों को मानता है, प्रमेयों को, छह को मानता है, ठीक है, और भी मान लो द्रव्य इतने द्रव्यों को मानता है, परिगणन है, योग दर्शन कितने को मानता है, अन्य कितने को मानते हैं, ये कितने को मानते हैं, सांख्य कितने को मानते हैं, तो बोले 24 को मानता है या 25 को मानता है, तो न्याय कितने को मानता है, तो 16 को मानता है। ये बहुत प्रचलित है विश्वविद्यालयों सब जगह यही पढ़ाया जाता है और उत्तर भी यही लिखते हैं और सब कुछ वही चलता है। तो पढ़ने वाले के मन में क्या भावना घर कर जाती है, ये इन्हीं को मानते हैं इससे अतिरिक्त नहीं मानते, उसके स्पष्टीकरण के संदर्भ में मैंने ये एक उदाहरण दिया था कि देखो ये न्याय दर्शनकार सुख को भी मानते हैं दुख को भी मानते हैं, जगह जगह हमारे को मिलेगा, हम ये नहीं कह सकते कि वो सुख को नहीं मानते, लेकिन प्रमेयों में सुख तो पढ़ा ही नहीं है, प्रमेयों में तो दुख पढ़ा हुआ है केवल। तो वहां हमें ये करने की आवश्यकता नहीं है कि दुख से ही हम सुख का भी ग्रहण कर लेंगे, हमारे को ये बात तब उत्तर दें जब हम ये मान रहे हों, आप भी यही मान रही हैं कि जितने पढ़े गए हैं बस उन्हीं को वो प्रमेय मानते हैं, इसके अतिरिक्त को नहीं मानते। तो अब सुख अलग है तो सुख का ग्रहण नहीं होगा तो दोष बनेगा, इसलिए सुख का ग्रहण दुख से ही कर लेंगे, ये जो एक प्रयास है आपका, उसको ये मानो, ये मानना ही नहीं है हमारे को कि इन्होंने सब प्रमेयों का परिगणन किया है, सबका नहीं किया है, ये मान ही नहीं रहे। ये प्रति इसके भाष्य की शैली से और ग्रंथकार की शैली से ही पता लग रहा है कि प्रमेयों की इयत्ता का कथन नहीं है कि इतने ही प्रमेय होते हैं। किन प्रमेयों के ज्ञान से मुक्ति में सहायता मिलती है प्रमुख है, जिनकी परीक्षा करनी है बस उनको लिया है उन्होंने, प्रमेय बताना इनका प्रयोजन नहीं है, शास्त्र का प्रयोजन प्रमेय नहीं है, शास्त्र का प्रयोजन प्रमाण को बताना है, शास्त्र का प्रयोजन परीक्षा करना है कैसे हम सिद्ध करते हैं, ये इसका मुख्य प्रयोजन है। उसके लिए कुछ उदाहरण तो लेने थे इनको, इन्होंने शास्त्रकार ने जो उनको उचित लगा उतने प्रमेय गिना दिए हैं, इसलिए सुख को वहां अंतर्भाव करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं कि कोई ये आक्षेप देने लगे कि देखो ये तो सुख को मानते ही नहीं थे, या वहां तो माना नहीं और यहां बार बार अन्य जगहों पे लिखते हैं तो ये विरोध आ रहा है, तो उसके समाधान को करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो सब प्रमेयों का परिगणन नहीं है, संकेत है कुछ प्रमेयों का उल्लेख किया है बस उन्होंने, ठीक है, तो अंतर्भाव की बात नहीं होगी। और एक आपने बात बोली कि सुख दुख तो ज्ञान जैसे ही लगते हैं, इसलिए मैंने वहां संकेत किया था कि देखो ये दृष्टांत और दाष्टांत अलग अलग है, यहां पर सुख सुखादि को तो दृष्टांत के रूप में कहा है और ज्ञान दाष्टांत है यहां पर, और दृष्टांत दाष्टांत कभी एक नहीं हो सकते, उसी वस्तु को हम दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत करें यह संभव ही नहीं है, इन्होंने दृष्टांत का स्वरूप बता रखा है, ये मानते ही नहीं है कि भाई उसी को दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत करें, वो तो दृष्टांत दृष्टांत ही नहीं बनता है, वो तो अन्य ही होता है, ये हमारे को पक्का पता है कि एक दृष्टांत भिन्न का ही देते हैं। यहां इन्होंने सुखादि का दृष्टांत दिया, इससे स्पष्ट है ये सुखादि को ज्ञान से भिन्न मानते हैं। इसी स्पष्टीकरण के लिए मैंने कल ये वाक्य बोला भी था, नहीं तो प्राय क्या सुख दुख को भी हम ज्ञान ही मानते हैं। और वैशेषिक दर्शन में भी अंत में इस चर्चा को चलाया है उन्होंने कि सुख दुख ज्ञान से भिन्न है। हम यूं कहते हैं भाई सुख दुख क्या है, भाई सुख दुख अनुभव है, और अनुभव मतलब ज्ञान। अनुभव और ज्ञान भी भिन्न भिन्न है, पीछे बात आई थी। अनुभव भी ज्ञान है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन हर ज्ञान अनुभव नहीं कहलाता। हर अनुभव ज्ञान कहला सकता है, लेकिन हर ज्ञान अनुभव नहीं कहला सकता। ठीक है, उत्तराखंड का प्रत्येक भाग भारत कहला सकता है, लेकिन भारत का प्रत्येक भाग उत्तराखंड नहीं कहला सकता। तो अनुभव तो प्रत्यक्ष वाला, क्योंकि ज्ञान केवल प्रत्यक्ष से ही थोड़ा ना होता है, जो प्रत्यक्ष से हुआ वो अनुभव में आ जाएगा। और जो अनुमान शब्द या अन्य प्रमाणों से जाना जाता है, ज्ञान तो है लेकिन वो अनुभव नहीं कहलाता है। तो ये ज्ञान और अनुभव में भिन्नता है, क्षेत्र अलग अलग हुए एक तरह से। अनुभव भी ज्ञान होते हुए भी वो एक सीमित ज्ञान को अनुभव नाम से हम कहते हैं स्पष्टता के लिए, व्यवहार के लिए। तो सुख दुख भी क्या है, एक अनुभूति है, अनुभव है। ठीक है, सुख दुख का जब हमें अनुभव होता है तो ये सुख दुख का प्रत्यक्ष है। सुख दुख के बारे में हम पढ़ते भी तो हैं, सुनते भी तो हैं, सुनकर के भी तो हम सुख दुख के बारे में जानते हैं। तो सुख दुख सदा अनुभव ही हो ऐसा नहीं, सुख दुख के बारे में बहुत से सुख दुख हैं जो हमने कभी भोगे ही नहीं है, हमारे पाला ही नहीं पड़ा। हमारा दूसरे दुखी हो रहे हैं, मान लो कोई ऐसे रोगी हैं, तड़प रहे हैं, हमने ऐसा अभी तक किया भोगा नहीं है, तो लेकिन जानते तो हैं हम उसके बारे में। अच्छा, फिर सुख दुख को ज्ञान मानते हैं हम अनुभव से, तो चलो ज्ञान भी हो सकता है सुख दुख, और अनुभव भी हो सकता है, लेकिन ज्ञान से ये भिन्न है, या इन्होंने स्पष्ट लिखाई है ऐसा। सुख दुख का जो बोध होता है हमारे को है ज्ञानात्मक ही, लेकिन सुख दुख अलग है। सुख दुख तो जिस समय हमें सुख दुख हो रहा है बस वो ही सुख दुख है। नहीं नहीं, एक मिनट रुकिए, अभी एक तो हमें दुख हो रहा है, एक दुख का ज्ञान हो रहा है, दोनों चीजें हैं या नहीं साथ में? दुख हो रहा है तो इसमें एक तो दुख की अनुभूति वो प्रत्यक्ष, दुख की अनुभूति वो प्रत्यक्ष, एक तो ये हो रहा है, एक साथ में ये भी तो ज्ञान है कि ये दुख मेरे को चल रहा है अभी, ये कष्ट है अभी। अच्छा, फिर दुख तो आकर के चला गया और अब हमें उस दुख की स्मृति आती है, ज्ञान होता है कि मेरे को वो दुख था, जो भी भविष्य में दुख आएगा, जो हमारी परिकल्पना है, आशंका है हमारे को कि ये दुख आने वाला है, ये दुख का ज्ञान हो रहा है, ये अभी दुख नहीं है। हाँ, दुख आ भी सकता है, हम परिकल्पना को करके कि ऐसे भविष्य में दुख आएगा तो अभी भी हम थोड़े थोड़े दुखी होने लग जाते, हो सकता है, लेकिन बिना दुखी हुए भी हम भावी दुख का ज्ञान कर सकते हैं, अन्य के दुख का ज्ञान हम कर सकते हैं। तो सुख दुख और ज्ञान अलग अलग है, ये दृष्टांत दृष्टांत से हमें पता लगता है। और भी बहुत जगह इन्होंने पीछे आगे भी आएगा, एक दृष्टम ही दुखम दुख वेदनम च, एक ही जगह लिखा हुआ है दृष्टम ही दुखम, दुख भी देखा जाता है, दुख का वेदन यानी ज्ञान भी देखा जाता है। आगे 406 पृष्ठ पे आएगा, और आगे 404 पृष्ठ पे भी आएगा, ज्ञान सुखादि नाम उत्पत्तौ, ज्ञान सुखादि नाम उत्पत्तौ, ज्ञान और सुख को साथ साथ पढ़ा हुआ है, एक साथ अलग अलग है, ऐसे बहुत जगह से मिलेगा। यहां पर 396 पृष्ठ आगे आएगा, सुखादि ज्ञानम, ये भी शब्द वहां पर मिलता है, यानी सुखादि ज्ञानम, सुख को ज्ञान रूप भी कहा जा रहा है, एक तरह की वो अनुभूति है, उसका निषेध नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी सुख दुख को ज्ञान से भिन्न है। और पीछे जहां हम अनुमान किया था आत्मा का, उसके लिए सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न और ज्ञान, ये अलग अलग चीज। ठीक है, आगे। हाँ बोलिए। ओम आचार्य जी, ये पृष्ठ संख्या 381 दूसरे अनुच्छेद की तीसरी लाइन, यदि पुनर्बुद्धते अनया इति बोधनम बुद्धिर्मन ए उच्यते तच्च नित्यम अस्तु एतदेवम्। यहाँ ये एक तो मन का प्रसंग ही नहीं था, ये मन बीच में आ गया, और एक दूसरा ये है जी ये मन को नित्यमान है, इसके समान शास्त्र तो नित्यमान दे नहीं है, ये कैसे जी? देखिए तो पहला तो आपका है कि ये मन का प्रसंग कैसे है, मन का मतलब है यहां पर अंतःकरण, ठीक है, जो बोध का ज्ञान का करण है अंतःकरण, ठीक है, मन शब्द भी इसी से बनेगा, अवबोधन अर्थ में जानना, वही बुद्ध अवगमन है जानना, इसी अर्थ में आएंगे ये सारे शब्द। तो यहां मन का मतलब है ज्ञान का साधन। तो पुनर्बुद्धते अनया इति बोधनम बुद्धि, अल्प विराम लिया कि यदि आप ये मानते हो, भिन्न अर्थ करने के लिए कि बुद्धते अनया इति बोधनम बुद्धि, ये ऐसा करते हो तो मन है वो उच्यते भवता, तो आपके द्वारा फिर तो मन ही को ही तो कहा जा रहा है, चेतन आत्मा को थोड़ा ना कहा जा रहा है, अगर ये निर्वचन आप करते हो तो, ये अर्थकथन आप ले लेते हो, करण ले लेते हो, तो फिर तो मन ही कहा जा रहा है आपके द्वारा। और अगर ये कहा जा रहा है तच्च नित्यम, और वो नित्य है जिसको आप मन कह रहे हो वो नित्य है, तो अस्तु एवं इदम, तो ठीक है, ये तो मैं भी मानता हूं, हो जाए ये तो, ऐसा कोई मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। तो इसमें आपका जो दूसरा प्रश्न है कि समान शास्त्र तो मन को नित्य नहीं मानता, कौन समान शास्त्र? न्याय का समान शास्त्र, समान शास्त्र अलग अर्थ में आता है, आपके प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा, लेकिन जिस शब्द का आपने प्रयोग किया उसकी उसके स्पष्टीकरण के लिए मैं कह रहा हूं। जैसे छह दर्शन माने हमने, वैदिक दर्शन छह है, इनमें दो दो दर्शन समान शास्त्र हैं, योग और सांख्य ये समान शास्त्र माने जाते हैं, युगल जोड़ा माना जाता है, एक समान स्तर की बात करते हैं, हैं सारे वैदिक दर्शन ही, परस्पर विरुद्ध नहीं जाएंगे, लेकिन अलग अलग स्तर पे अपनी बातों को कह रहे हैं, वेद से ही जुड़े हुए हैं, ये उसके उपांग हैं, उससे जुड़े हुए हैं, संबंधित हैं, तो योग और सांख्य ये समान शास्त्र कहलाते हैं, और न्याय और वैशेषिक समान शास्त्र कहलाते हैं, और वेदांत और मीमांसा, या कहो पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ये समान शास्त्र कहलाते हैं। लगभग बहुत सारी चीजें एक जैसी हैं, अलग अलग एक शैली से बात करते हैं। तो न्याय दर्शन का समान शास्त्र तो बनेगा वैशेषिक, वैशेषिक मन को नित्य मानता है, ठीक है। अब आपका जो है कि चलो समान शास्त्र का आपका जो तात्पर्य है उसको लेकर के उत्तर दे रहा हूं कि वैदिक ग्रंथों के अंदर, तो यहां जो नित्य शब्द है उसको क्या समझना चाहिए, वो नितांत नित्य वाली बात नहीं है कि तीन नित्य तत्व हैं जैसे ईश्वर जीव प्रकृति, ऐसे कि जिसकी ना तो कभी उत्पत्ति हुई ना कभी विनाश होगा ऐसा कोई तत्व, ये मन को नहीं कहा जा रहा, ये ध्यान दीजिए। यहां नित्यता का मतलब है दीर्घ स्थाई, आत्मा की तरह से नित्य नहीं, दीर्घ स्थाई, सृष्टि के प्रारंभ से लेकर अंत तक ये बना रहता है। और मन शिव संकल्प मंत्रों में भी देखेंगे, हृत प्रतिष्ठम यद अजीरम यत अजीरम, जो वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं होता है, क्षीण नहीं होता है जो, और उसमें शायद नित्य शब्द भी आया है कोई, ये अजीरम से ही लेते हैं। तो वही भी वेद भी कह रहा है, और हमारे को बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं जहां अनित्य चीजों को भी नित्य की तरह कथन किया जाता है, ये प्रयोग होता है, इसको सांख्य दर्शन में भी आता है, इसको कार्य जगत को सृष्टि को भी नित्य कह दिया गया, विभू कह दिया गया, विभू नहीं है तो भी, ये गौण प्रयोग होते हैं, व्यापक रूप से अपेक्षा से कथन किया जाता है ऐसा। हाँ अब बोलिए, एक प्रश्न और है जिसमें ये तस्मात, इसी अनुच्छेद के अंत में तस्मात जातुरयम नित्यत्व हेतु इति, ये तस्मात शब्द से कौन से तस्मात को बता रहे हैं? ये जो हेतु दिया था पूर्व पक्षी ने विषय प्रत्यभिज्ञानात्, बोले ये हेतु मन पे तो घटता नहीं है, मन के लिए नहीं है, ये चेतन आत्मा के लिए है, तस्मात् जातुः अयम् नित्यत्वे, ये जो विषय प्रत्यभिज्ञानात् है ये आत्मा के संदर्भ में है, तो इस हेतु से यदि नित्यत्व सिद्ध होगा तो वो आत्मा का नित्यत्व सिद्ध होगा, आत्मा के नित्यत्व में यह हेतु दिया जा सकता है, जैसे पिछले आनिक के अंदर ये सारी चर्चा जो थी आत्मा से संबंधित, उसमें इसका बहुत प्रयोग किया था इन्होंने। तो आत्मा के नित्यत्व में तो यह हेतु बन सकता है, बुद्धि के अंतःकरण रूपी बुद्धि के नित्यत्व में यह हेतु नहीं बन सकता आपका। हेतु तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन आत्मा के संदर्भ में ही घटेगा, बुद्धि के संदर्भ में नहीं घटेगा। तो बुद्धि में प्रत्यभिज्ञान होता है, ये साध्य सम होने से अहेतु कह दिया था इन्होंने ऐसा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो प्रसंग ये चल रहा है कि बुद्धि ज्ञान नित्य है या अनित्य है, मूल प्रश्न ये था। और फिर प्रसंग में बुद्धि मतलब अंतःकरण आ गया कि वो नित्य है या अनित्य है। तो अंतःकरण नित्य है, दीर्घकाल स्थायी है, ये दोनों पक्षों को मान्य है, यहां तक बात हो गई। लेकिन वो जो ज्ञान है वो नित्य है या नहीं है, ज्ञान की जहां जहां ये आगे चर्चा चल रही है, ये बोध वाला ज्ञान है, ये हमेशा अपने को मन में ध्यान रखना है प्रसंग के समय। नहीं तो बार बार आपको ये आता रहेगा जी कि उन ग्रंथों में मन में भी तो ज्ञान कहा है, योग दर्शन में विवेक ख्याति को मन में बुद्धि में माना गया है। विवेक ख्याति कहां रहती है? बुद्धि में रहती है, ये वचन मिलते हैं। तो एक ज्ञान तो है संस्कार के रूप में, छाप के रूप में जो रखा हुआ है वो, और एक ज्ञान है उस अनुभूति वाला बोध, जो जानता है वो चेतन का ही होता है। इन दोनों में भिन्नता है। जैसे पुस्तक में ज्ञान है, जब हम ये कथन करते हैं तो वास्तव में पुस्तक जान नहीं रही होती है, पुस्तक जड़ है। लेकिन जब हमारा ये कथन होता है या किसी ने कहा पुस्तक में ज्ञान है, इसका मतलब है ज्ञान से संबंधित जो संकेत हैं, संस्कार हैं, छाप है, वो इसके अंदर है, उसके माध्यम से कोई जान सकता है, ये जानने में साधन बनेगा। यहां संकेत हैं, केवल शब्द छपे हुए हैं, इतने अर्थों में ही यहां ज्ञान का कथन माना जाएगा, ये गौण कथन है। तो जहां जहां मन बुद्धि में ज्ञान का कथन मिलेगा शास्त्र में, वहां वो तात्पर्य लेना है संस्कार के रूप में है। उनको खुद को नहीं पता है कि ये क्या ज्ञान है, और वो उस ज्ञान का उपयोग नहीं कर सकते, ये वस्तुएं अपने ज्ञान का उपयोग नहीं कर सकती हैं, पुस्तक नहीं कर सकती। ऐसे ही मन भी एक अंश में लेना इस बात को, उसको नहीं पता है कि मेरे अंदर क्या क्या ज्ञान रखा हुआ है या क्या क्या संस्कार पड़े हुए हैं, बुद्धि मन नहीं जानते। जो ज्ञान की जानकारी होना है, बोध होना है, वो चेतन को ही होगा, और उसी ज्ञान की यहां पर चर्चा चल रही है कि वो नित्य है या अनित्य है। हमें जो बोध होता है, जब जब हमारे को जो बोध हो रहा है, ये जो ज्ञान गुण है हमारा, जानने की सामर्थ्य है आत्मा की, वो स्वाभाविक है, वो नित्य है। जानने की सामर्थ्य, जान सकनापन, ये सामर्थ्य तो आत्मा की स्वाभाविक है और नित्य है, सदा रहेगी, उसकी भी चर्चा नहीं चल रही है, और न मन पे जो संस्कार है उसकी चर्चा चल रही है। लेकिन जिस समय हम जान रहे होते हैं, ये जो बोध हो रहा है इसी समय हमारे को, इसकी बात चल रही है कि ये नित्य रहता है या अनित्य होता है। तो इनका सिद्धांत है ये अनित्य होता है। तो अब चूंकि पूर्व पक्षी ने मन को ज्ञान का आधार मान करके कथन किया है, तो उसको लेकर के आगे चर्चा चलेगी। मन नित्य है, बुद्धि नित्य है, इतनी बात हो गई, लेकिन इसमें जो ये ज्ञान है जिसको वो कह रहा है कि इसको बोध होता है, उसका भी निवारण नहीं हुआ है, उसको लेकर के आगे चर्चा चल रही है। तो देखिए पृष्ठ संख्या 381 पर नीचे सबसे अंत की जो दो पंक्तियां हैं, अगले सूत्र की भूमिका के रूप में है। यच्च मन्यते, जो ऐसा मानता है, कोई भी सिद्धांती नहीं, कोई अन्य, बुद्धेः अवस्थितायाः यथा विषयम् वृत्तयोः ज्ञानानि निश्चरन्ति। अल्पविराम। अवस्थितायाः बुद्धेः, अवस्थित बुद्धि के, जो नित्य बुद्धि है, देर तक रहने वाली है, जो पिछले अधिकरण में, पिछले प्रसंग में बात हो चुकी और सिद्धांति भी जिससे सहमत है, उस अवस्थित बुद्धि के यथा विषयम्, जैसा जैसा विषय आता है, जो प्रमेय, जे जो चीजें होती हैं, वो यथा विषयम, विषय के अनुरूप, या प्रति विषय में वृत्तयः वृत्तियां, वृत्तयः कोई आगे खोला ज्ञानानी ज्ञान, अब यहां ज्ञान का मतलब है वृत्तियां, जो चित्त की वृत्तियां, योग दर्शन जिस वृत्तियों की बात करता है वही ज्ञान है, वो वृत्तियां ज्ञानात्मक ही होती हैं और उन्हीं वृत्तियों के लिए यहां पर अभी इस प्रसंग में बात चल रही है। अभी उसी उस बुद्धि के यथा विषय वृत्तयः ज्ञानानि निश्चरन्ति, ज्ञान होते हैं उस विषय के से संबंधित, ऐसा जो मानता है वृत्तियां यानी ज्ञान ये उसी की होती हैं, किसकी, अवस्थित बुद्धि के, एक तो ये मानता है। अब प्रसंग ये था कि उसे उन वृत्तियों को यानी ज्ञानों को नित्य सिद्ध करना है, तो इसलिए वो साथ में एक बात और जोड़ रहा है, क्या है वो आगे है, वृत्तिश्च वृत्तिमतो नान्यायति, ये जो वृत्ति है यानी ज्ञान है, ये वृत्ति मान के जिसमें ये वृत्तियां रहती हैं, जिसमें ये ज्ञान रहता है उससे न अन्य भिन्न नहीं है, न अन्यायति, ये जो वृत्ति है ये वृत्ति मान से अन्य नहीं है, एक ही है। अब एक ही है तो इससे क्या सिद्ध करना चाहेगा ये पूर्व पक्षी कि बुद्धि को तो उसने अवस्थित सिद्ध कर ही लिया है, पहले सिद्धांति भी मान चुका है, अब ये कह रहे हैं कि वृत्ति तो वृत्तिमान से भिन्न है ही नहीं, तो वृत्तिमान यानी चित्त यदि नित्य है स्थिर है तो वृत्तियां भी नित्य और स्थिर सिद्ध हो जाएंगी, इस पृष्ठभूमि में ये बात को रख रहा है। करण की नित्यता से ज्ञान की भी नित्यता को वो सिद्ध करना चाह रहे हैं, प्रसंग बोध का था पर अभी ये वो बोध करण का ही मान रहा है, आत्मा का नहीं मान रहा है, ये जो पक्ष वाला है। सिद्धांती तो बोध का मतलब केवल चेतन का ही है, वो मना करेगा ना, आगे खंडन करेगा इस बात का, लेकिन पूर्व पक्ष ये मान करके चल रहा है कि ये जो ज्ञान है ये करण का ही है, बुद्धि का ही है, और बुद्धि चूंकि नित्य है अवस्थित है दीर्घ काल स्थायी है तो उसमें जो ज्ञान है वो भी नित्य हो जाएगा, वो यानी बोध वाला ज्ञान, बोध वाला ज्ञान भी वो नित्य हो जाएगा। सिद्धांत कह रहा है ये जो बोध वाला ज्ञान है ये नित्य नहीं होता है, ये तो बस अनित्य ही होता है। तो इस पृष्ठभूमि को देखेंगे और उसके बाद अब सिद्धांत इसका खंडन कर रहा है इस मान्यता वाले का। तो चौथा सूत्र बोलेंगे न युगपद अग्रहणात्, न आपका कथन ठीक नहीं है, वृत्ति और वृत्तिमान एक ही हैं ऐसा जो आपने माना ये आपका कथन ठीक नहीं है। क्यों, युगपत अग्रहणात्, ज्ञान के वृत्तियों के एक साथ एक ही समय में एक साथ अनेकों का ग्रहण न होने से हम एक ही समय सारे वृत्ति सारे ज्ञानों को जान नहीं सकते, इसलिए कैसे उसके लिए अब ये बाद में आगे भाष्य में बता रहे हैं। वृत्ति वृत्ति मतोह अनन्यत्वे, पूर्व पक्षी की बात को कह रहे हैं आपके पक्ष में, कैसा, जिसमें वृत्ति और वृत्तिमान को अनन्य माना है, अभिन्न माना है, एक ही माना है। वृत्तिमतो अवस्थानात्, और वृत्तिमान है वो अवस्थित रहता है यानी नित्य है, ऐसी स्थिति में वृत्ति नाम अवस्थानम इति, और इसलिए वृत्तियों का भी अवस्थान है, वृत्तियां भी नित्य हैं इति, ये जो आपका मत है आक्षेप आप बताएगा लेकिन उसको उद्धृत किया, देखो आपने ऐसा ऐसा माना उसके अंदर, तो वृत्ति नाम अवस्थानम इति, अल्प विराम लगा लीजिए, इति यानी इमानी विषय ग्रहणानी, तो अब जितने भी विषयों का ग्रहण हम करते हैं, विषय को ग्रहण कराने वाले जो ज्ञान होते, ग्रहण का मतलब है यहां पर ज्ञान यानी वही वृत्ति, यानी इमानी विषय ग्रहणानी, जितने भी ये विषयों का के ग्रहण हैं ये सब, तानी अवतिष्ठन्ते, वो सारे के सारे रहते हैं, ये उस यही मत बनेगा उसका, जितने भी ज्ञान हो रहे हैं वो रहते हैं अवतिष्ठन्ते, जैसे कि वृत्तिमान अवस्थित रहता है ऐसे ये भी ठहरेंगे। इति ऐसा होने पर युगपत विषयाणाम ग्रहणम प्रसज्यते इति, तो सभी विषयों का ग्रहण एक साथ प्रसक्त होता है, ये दोष दिखाया, एक साथ होता नहीं है। हम यदि वाहन में चलते जा रहे हैं और देखते जा रहे हैं खेत खलियानों को और पर्वतों को वृक्षों को शहर को देखते जा रहे हैं ज्ञान होता जा रहा है, देखते जा रहे हैं ज्ञान होता जा रहा है। यदि वृत्तियां भी वृत्तिमान क्योंकि स्थाई है इसलिए वृत्तियां यानी ज्ञान बोध भी बना हुआ है तो सारा का सारा एक साथ होना चाहिए, लेकिन सारा एक साथ नहीं होता। ये ही है युगपत अग्रहण, एक साथ ग्रहण नहीं होता। हम चाहें तो आगे जाकर के पीछे का स्मरण कर सकते हैं कि पीछे वहां इस शहर में ये देखा था, इस तरह के खेत आए थे, ऐसा तालाब आया था, ये तो कर सकते हैं, लेकिन एक साथ नहीं रहते हैं वो। हर क्षण नया नया नया नया ज्ञान होता जा रहा है हमारे को। तो यदि दोष दे रहे हैं, यदि वृत्तिमान और वृत्ति वृत्तियां एक ही हो तो चूंकि वृत्तिमान स्थाई है तो वृत्तियां भी आपके पक्ष में स्थाई बनेंगी, अवस्थित बनेंगी, और अवस्थित बनेंगी तो एक साथ सबका ग्रहण होना चाहिए, क्योंकि यहां पर ज्ञान का मतलब बोध ही है, बोध ही है, या ज्ञान का मतलब प्रसंग वही चल रहा है, तो सारा का सारा एक साथ होना चाहिए। ये दोष आएगा। दोष क्यों कहा? क्योंकि ऐसा होता नहीं है, एक साथ होता नहीं है ये बोध, इसलिए ये वृत्ति और वृत्तिमान एक नहीं है। जो बहुत बार बातचीत के समय ये चलता रहता है कि भाई मन क्या है, तो बोले विचारों का प्रवाह है और कुछ नहीं है। बोले आज तक मन को कोई समझ ही नहीं पाया, पहले तो ये भूमिका बनाएंगे। कोई मन को ये कहता है, कोई मन को ये कहता है, कुछ नहीं है, बस ये तो विचारों का प्रवाह मात्र है। यानी और तो कोई समझ नहीं पाया आज तक, और मैं समझ पाया हूं, और वो ये ये विचारों का प्रवाह है। भाई दूसरों का उल्लेख करके ये कह के कि कोई समझ ही नहीं पाया और अनिश्चय रहता है, फिर जब कोई बात कहता है तो उससे अधिकरण सिद्धांत ये निकलेगा ना कि उसी ने समझा है, वो बोल नहीं रहा है, लेकिन जो जिस तरीके से बोला उससे है कि वो ही जानता है, बस और कोई नहीं जानता है। तो चलो, ऐसा जो बोलते हैं वो वृत्तिमान को नहीं मान रहे होते हैं। भाई यूं कह रहे हैं कि विचार चल रहे हैं और कुछ नहीं है, यानी जो करण मानते थे बोले वो ऐसा कोई वस्तु नहीं है, बस ये तो विचारों का प्रवाह ही है। तो विचारों का प्रवाह मतलब वृत्तियां, वृत्तियां मतलब ये ज्ञान, बस वो ही है, वृत्तियां वृत्तियां ही है, वृत्तिमान को वो नहीं मानते। जबकि सिद्धांत क्या है? वृत्तियां हैं, ज्ञान है, विचार है, तो उसका आश्रय द्रव्य भी अवश्य होना ही चाहिए, उसके बिना हो ही नहीं सकती ये चीजें। क्रिया हो रही है, गुण है, वो बिना द्रव्य के नहीं रह सकती, अटल सिद्धांत है। अब उस करण को आप जो चाहे नाम दे दो, लेकिन कोई ना कोई तो है। तो अगर हम विचार प्रवाह को माने, उसको गौण रूप से छोड़ रहे हैं, तब तो चलेगा कि भी चलो हम वस्तु को नहीं मान रहे, केवल उसकी क्रियाओं को ही मान रहे, लेकिन तत्वतः देखेंगे तो वस्तु भी होगी और वस्तु में उसके गुण भी होंगे, यानी वृत्ति और वृत्तिमान दोनों होंगे। अब वृत्ति और वृत्तिमान एक ही है, जैसा ये कह रहा है पूर्व पक्षी, अलग नहीं है, वृत्ति और वृत्तिमान एक ही चीज है। सिद्धांत कह रहा है नहीं, वृत्ति और वृत्तिमान अलग अलग है। तो यदि एक ही होते तो एक साथ सबका ग्रहण होना चाहिए। और इसके साथ पृष्ठभूमि यह भी है कि यदि वृत्तियां अवस्थाई होती तो सबका ज्ञान होता, तभी वो नित्य सिद्ध हो सकती थी, लेकिन सब एक साथ रहती नहीं है, इससे पता लगता है कि वो अनित्य है। वृत्ति का मतलब यहां चित्त की वृत्तियां नहीं लेना, अभी बोध वाला जो हमें ज्ञान होता है वो बोध हमारा स्थिर नहीं रहता है। आत्मा के संदर्भ में देख के बात करना, अपना अनुभव भी हमारा उसी तरह से लगता है। एक बात कही, अब दूसरे ढंग से और खंडन कर रहा है सिद्धांति ही। पांचवा सूत्र बोलिए, अप्रत्यभिज्ञाने च विनाश प्रसंग। पूर्व पक्षी जिस मत को लेकर के चल रहा है उसमें दो संभावनाएं हो सकती थी। वो वृत्ति और वृत्तिमान को एक मान रहा है, यदि वो दोनों को नित्य मानता है, अवस्थाई मानता है, तो सब ज्ञान होने चाहिए, युगपत ग्रहण होना चाहिए, ये एक बात निकल के आती है जो पहले कह दी। यदि वो ये कहे कि नहीं, वृत्ति तो समाप्त हो जाती है, वृत्ति तो समाप्त हो जाती है, एक साथ ग्रहण की बात नहीं है, एक साथ ग्रहण के दोष से बचने के लिए यदि वो ऐसा बोले, लेकिन वृत्ति और वृत्तिमान को एक वो मान के चल रहा है, उसमें अंतर नहीं किया है उसने, तो बोले यदि वृत्ति और वृत्तिमान एक हैं और वृत्ति का वृत्ति चली भी जाती है, हमारे को बोध नहीं रहता क्योंकि प्रत्यक्ष हम भूल जाते हैं, तो यदि आप ऐसा मानते हो तो जिस समय वृत्ति नहीं है वो बोध नहीं है, उस समय वृत्तिमान भी नहीं रहना चाहिए आपके पक्ष में, जब वो एक मान के चल रहा है। वृत्ति और वृत्तिमान में अभेद मान के चल रहा है, तो यदि वृत्तिमान है तो वृत्तियां भी सारी रहनी चाहिए एक ही है तो, और यदि वृत्तियां नहीं है तो वृत्तिमान भी नहीं रहना चाहिए, ये तर्क का आधार है। फिर से बोलो, ये जो दो सूत्र हैं उसके पीछे जो सिद्धांती का कथन है, पूर्व पक्षी ने कहा वृत्ति और वृत्तिमान एक ही है। अब यदि एक ही है और अवस्थित है तो जब जब जब तक वृत्तिमान है तब तक वृत्तियां भी सारी रहनी चाहिए, भूल जाना नहीं चाहिए, वो जान सबका बोध होना चाहिए, लेकिन वो होता नहीं है। इस दृष्टि से देखेंगे तो चौथे सूत्र से खंडन किया। और यदि वो व्यवहार के आधार पर कहे कि नहीं वृत्तियां तो चली भी जाती हैं, हर समय तो सारा ज्ञान होता नहीं है, तो बोले यदि आप ये कहते हो तो चूंकि आप वृत्ति और वृत्तिमान को एक ही मानते हो, तो यदि ये वृत्ति नहीं है ज्ञान नहीं है तो उस समय में वृत्तिमान भी नहीं रहेगा। ये दोनों तरह से विरोध दिखाया है, और ऐसा करते हुए पूर्व पक्षी की इस बात को खंडित करना चाहता है कि वृत्ति और वृत्तिमान एक ही है। इससे दोनों पक्षों से, यूं तो सिद्धांति भी मानता है कि वृत्तिमान नित्य है, वो कह ही चुके पहले बुद्धि अंतःकरण, और जो ये वृत्ति है जो ज्ञान है ये अनित्य है, ये सिद्ध करना ही है इसको। लेकिन ये कब सिद्ध होगा, जब वृत्ति और वृत्तिमान को भिन्न भिन्न मानेंगे। पूर्व पक्षी एक मान रहा है इसलिए उसका खंडन कर रहा है सिद्धांति। तो अब जो ये दूसरा सूत्र आया यानी पांचवा सूत्र अगला, ये उस पक्ष में कह रहा है जब वृत्तियों को सदा ना होने वाली वो स्वीकार कर रहा है कि ज्ञान हर समय नहीं होता है, तो बोले ज्ञान हर समय नहीं होता है तो वृत्तिमान भी हर समय नहीं रहेगा आपके पक्ष में, जबकि आप पीछे से खुद कह के आए हो कि वृत्तिमान तो नित्य है दीर्घकाल स्थायी है, वो खंडन होगा। भाष्य देखिए, अतीते च प्रत्यभिज्ञाने वृत्तिमान अपि अतीतः। प्रत्यभिज्ञान का मतलब यहां स्मृति, स्मृति के अतीते नष्ट हो जाने पर, ज्ञान के नष्ट हो जाने पर, प्रत्यभिज्ञान ज्ञान के नष्ट हो जाने पर, अभी हमें नहीं बोध हो रहा है, तो वृत्तिमान अपि अतीतः इति, वृत्तिमान भी फिर अतीत हो जाना चाहिए क्योंकि दोनों में अभेद मानते हैं आप, इति इस प्रकार अंतःकरणस्य विनाश प्रसज्यते। वृत्तिमान यानी अंतःकरण, उसका विनाश प्रसक्त हो जाएगा आपके पक्ष में, जबकि आप उसको नित्य मानते हो दीर्घकाल स्थायी मानते हो, आपके पक्ष में दोष आएगा। और विपर्यय च, और यदि आप भिन्न मानते हो, क्या भिन्न मानते हो कि नहीं वृत्तिमान का तो नाश नहीं होगा, वृत्ति तो चली जाएगी और वृत्तिमान का नाश नहीं होगा, यदि आप ये मानते हो तो विपर्यय च नानात्वम इति, तो फिर तो इनकी भिन्नता, वृत्ति और वृत्तिमान की भिन्नता सिद्ध हो गई, आपने स्वीकार कर ली। अगर आप अभेद मानते हो तो ये दोष आएंगे, वो कहने लगे कि नहीं वृत्तियां तो चल जाती है लेकिन वृत्तिमान तो रहता है, तो इसका मतलब है वृत्ति और वृत्तिमान अलग अलग है, ये सिद्ध हो गया, उसकी बात का खंडन कर दिया। हाँ जी, ये इन्होंने वृत्ति और वृत्तिमान को एक ही माना पूर्व पक्षी ने, तो ये ऐसे लग रहे जैसे मैं संत कुटीर में हूँ तो संत कुटीर और मैं एक ही हूँ, ऐसे एक कथा नहीं हो नहीं सकता। ठीक है, जो वृत्ति और वृत्तिमान को एक ही मान लिया, ऐसा कथन हो ही नहीं सकता, ये कैसे? आपको तो नहीं हो सकता, आप में तो संभावना नहीं है, हमारे में भी संभावना नहीं है क्योंकि हमारा स्वामित्व ही नहीं है, हमें पता है स्वामित्व होगा तो हम मूर्ख कहलाएंगे, हमें इतनी तो मूर्खता नहीं है। ठीक है हाँ, लेकिन अन्य विषयों के अंदर ऐसा हमारे मन में आ सकता है, जैसे हम अपने शरीर के बारे में सोच लेते हैं ना कि मैं हूं, जबकि अलग अलग है लेकिन हम ऐसा सोच सकते हैं, इस संदर्भ में घट सकता है, इसमें भी ज्ञान हो गया तो यहां भी नहीं घटेगा, वृत्ति और वृत्तिमान में भेद है। उसको दूसरे ढंग से आप कहें कि जैसे द्रव्य और गुण के बारे में हम करते हैं, आप अग्नि का उदाहरण ले लीजिए, चीनी का उदाहरण ले लीजिए, अग्नि और उष्णता, अग्नि और उष्णता, तो एक दृष्टि से तो एक ही है, अभेद है, लेकिन फिर भी हम गुणगुणी में भेद करके करते ही है ना व्यवहार, ये अलग अलग है। उस तरह का नहीं, यहां तो है ही आधार आश्रय और अलग अलग है। आप, मैं दूसरा उदाहरण दूंगा आपको, मान लीजिए कोई ऐसा यंत्र है जो बहुत कंपन कर रहा है, तेजी से, बहुत तेजी से कंपन कर रहा है, तो ये हो गया गति, क्रिया वृत्ति हो गई और वस्तु हो गई, तो बोले कि ये तो एक ही चीज है, कोई कहे कि नहीं कर्म इसकी गति अलग है और वस्तु अलग है, कोई कहे नहीं ये एक ही है, ये दोनों एक ही है। जैसे पंखा चल रहा है तो पंखे की गति, ये वृत्ति हो गई इसकी, और पंखा एक ही है ना, ये अलग कहां है? आप पंखा और पंखे की क्रिया को अलग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। लेकिन यदि दोनों को एक माने, पंखे की गति और पंखे को एक माने, तो पंखे की गति के समाप्त होते ही पंखा भी समाप्त होना चाहिए, ये उस तरह का इन्होंने दिया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये पंखा रुका हुआ है और पंखा है, इसका मतलब हुआ पंखे की गति और पंखा ये तो अलग अलग है। गति और गतिमान, यहां आप शब्द हैं लिखे हुए वृत्ति और वृत्तिमान, उसकी जगह वहां शब्द ले लीजिए गति और गतिमान, दो अलग अलग होंगे। गति और गतिमान यदि एक हैं तो गति के समाप्त होते ही गतिमान भी समाप्त हो जाना चाहिए, पंखे की तरह से, लेकिन हमारे को इसका तो प्रत्यक्ष है इसलिए इस विषय में हमारे को दिक्कत नहीं होती। तो सिद्धांती मन के संदर्भ में भी उसी बात को बता रहा है, वृत्ति और वृत्तिमान अलग अलग है। ठीक है ना, आप पूछ रहे थे। ओम आचार्य जी, जैसे यहां हम पंखे और पंखे की गति को अलग ले रहे हैं, तो जैसे दूध और घी मिले मिले रहते हैं, उस उदाहरण को मत लाओ ना भाई इनके जैसा जो उदाहरण है वही तो होगा, नहीं तो उसमें कोई ना कोई अभी इतने नैयायिक बैठे हुए हैं, आपकी बात को थोड़े ढंग से मान भी लें, थोड़े ढंग से मान भी लें तो उसको खंडित कर देगा कोई, अच्छा उदाहरण नहीं बनेगा। जितना हम जिसमें कोई आक्षेप ना कर सके, जितनी हमारा प्रयास होता है हम ऐसा उदाहरण देना चाहते हैं, लेकिन कई कई बार गलत भी उदाहरण हो जाते हैं, तो पता लगने पर अभी चलो उदाहरण बदल लेंगे भाई, कोई भी उदाहरण हो समझाने के लिए ही तो है, वो जो उपयुक्त है वो घटा लेंगे। आचार्य जो आपने बोला था कि क्रिया अगर खत्म हो जाए तो फिर पंखा भी खत्म हो जाना चाहिए, कब कब? जब वो एक ही हो, यदि गति और गतिमान में अभेद हो, उस सिद्धांत को जो मानने वाला है उसके उसकी दृष्टि से। तो फिर अगर इसका उल्टा लेंगे कि पंखा और जो उसमें गति है उसमें अभेद है, पंखे को खत्म कर दो गति भी खत्म हो गई, गति हो जाएगी, ये किस तरह का प्रयोग कर रहे हैं? धुएं अग्नि पे आ जाइए भाई, व्याप्ति क्या बनाई गई थी, ये भी ये निग्रह स्थान है एक तरह का, कि जो वक्ता ने बोला नहीं था ऐसे थोड़ा प्रस्तुत किया था, अब ये दुतरफा व्याप्ति देख रहे हैं कि भाई इधर से भी और उधर से भी, भाई आपने कहा जहां जहां, आप समझ रहोगे ना ये तो धुएं और अग्नि को, तो कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, जब ये कहा तो भाई फिर तो जहां अग्नि है वहां भी धुआं होना चाहिए, ये कोई नियम नहीं है। और वक्ता ने केवल ये कहा कि जहां धुआं होता है वहां अग्नि होती है, ये थोड़ा कहा था कि जहां अग्नि होती है वहां धुआं भी होता है, वक्ता ने जो कहा है उतने को ही देखना होता है, दूसरे ढंग से खंडन करेंगे तो ये गलत खंडन हो जाएगा। आपको बात समझ में आ गई? तो ठीक है आचार्य जी, ये समझ नहीं आता कि वक्ता कथन क्या है, वो कैसे करें उसको? अच्छा, देखो वक्ता में देख उसको देख लो, इन्होंने जितना भी वर्णन किया इन्होंने दो तरह से कहा कि अभी जो बाद में जो कहा कि यदि वृत्तियां समाप्त हो रही हैं तो वृत्तिमान भी समाप्त हो जाना चाहिए, यदि दोनों एक हैं तो, दोनों एक हैं तो, ठीक है इतने अंश में ही यहां पर लीजिए दूसरे वाले को, दोनों तो एक हैं, दोनों एक हैं, ठीक है। तो उसमें कैसा भेद करेंगे, इसको पहले बोलें या कैसे संगति बैठा है उसमें, कि वृत्तिमान को लेकर लें या वृत्ति को लेकर, किसी भी तरह ले लीजिए। इन्होंने जिस ढंग से यहाँ पर कहा है दूसरे वाले में, दूसरे वाले में जैसा कहा वैसा ही मान करके चलना है हमारे को। अगर वृत्तिमान नष्ट होगा तो वृत्ति भी नष्ट होगी, ये पूर्व पक्षी की मान्यता में घटना चाहिए और घटेगा भी वो वहां, और इसमें सिद्धांती को भी कोई आपत्ति नहीं है। वृत्तिमान के नष्ट होने पर वृत्ति भी समाप्त हो जाएंगी, ठीक है, ये पूर्व पक्षी के मत में बनेगा, और चूंकि इसको सिद्धांती भी मानता है और इसके कथन से पूर्व पक्षी के मत को वो खंडित नहीं कर सकता, इसलिए उसका वो कथन ही नहीं कर रहा है यहां पर। इसको तो ये सिद्ध करना है ना कि मूर्ति वृत्ति और वृत्तिमान अलग अलग है, तो अलग अलग करने के लिए जो उसमें दोष है, आक्षेप है, जिससे उन दोनों का पार्थक्य सिद्ध होता है, वही तो प्रस्तुत करेगा सिद्धांती, ये थोड़ा ना कहेगा। अगर इसको कहे तो इससे पूर्व पक्षी को अगर ये बोले सिद्धांती, तो सिद्धांती का क्या प्रयोजन सिद्ध होगा, कुछ भी नहीं, निष्प्रयोजन है, इसलिए वो तो बोलेगा नहीं है। और ये इसको मान्य भी है, ये सिद्धांत इसको भी मान्य है सिद्धांती को, कि यदि वृत्तिमान नष्ट होगा तो वृत्ति भी नष्ट हो जाएगी, गुणी यदि नष्ट होता है तो उसके गुण भी नष्ट हो जाएंगे, ये बात सिद्धांती को भी मान्य है, और इससे पूर्व पक्षी का खंडन भी नहीं होता, इसलिए उसको तो बोलेगा नहीं। लेकिन उसने यही बोला कि यदि दोनों एक हैं, वक्ता के वाक्य पर हित केंद्रित रहिए, उसका तात्पर्य हमें पता लगेगा, और ईमानदारी से उसकी बात को समझते हुए उसी का ही खंडन करना है जो उसने कहा है, सच्चाई से उसके कहे हुए के तात्पर्य से भिन्न तात्पर्य लेके जो खंडन करना है, ये न्याय नहीं है। भले ही हमारा पक्ष खंडित हो रहा हो, कुछ भी हो, लेकिन प्रक्रिया की दृष्टि से ये न्याय नहीं है। यदि पूर्व पक्षी ये माने कि वृत्तिमान के नष्ट होने पर वृत्तियां नष्ट होती हैं, वो सिद्धांती वाला ना माने, क्योंकि उसको अपना भी प्रयोजन सिद्ध करना है। नहीं, वो सिद्ध करे भले ही, उससे इतने मात्र से उसका पक्ष सिद्ध नहीं हो जाता, क्योंकि उसके पक्ष में तो दोनों बनने चाहिए कि वृत्तिमान के नष्ट होने पर वृत्ति नष्ट होती है, ठीक है, ये सिद्ध हो रहा है, लेकिन वृत्ति के नष्ट होने पर वृत्तिमान भी तो नष्ट होना चाहिए उसके पक्ष में, और वो नष्ट हो नहीं रहा है, इससे उसका पक्ष खंडित होगा। उसके पक्ष में तो दोनों बातें घटनी चाहिए थी, दोनों नहीं घट रही है, एक ही घट रही है, एक नहीं घट रही है, एक नहीं घट रही है, इसी से उसका खंडन हो गया, क्योंकि उसके सिद्धांत के अनुसार दोनों जगह उसकी संगति लगनी चाहिए थी। तो किसी सिद्धांत की संगति एक जगह लग रही है, एक जगह नहीं लग रही है, तो सिद्धांत खंडित माना जाएगा, उसकी पूरी जगह लगनी चाहिए संगति, उसके पक्ष में जहां जहां आवश्यक है वहां पर, इसलिए ये खंडन है। तो यहां तक की बात हुई, आगे देखिए। अब इसी से जुड़ी भी बात है वैसे तो, कह रहे हैं अविभूत एकम मन पर्यायेण इंद्रियई संयुज्यते इति। ये सिद्धांति का कथन है कि मन कैसा है, अविभू है, यानी सर्वव्यापक नहीं है, व्यापक नहीं है, अणु है, अणु माना जाता है समान शास्त्र में, अणुत्व और एकत्व है इसका, एक ही मन है करण रूप में, और वो भी अणु परिमाण वाला है, तो अविभू करके उसके अणुत्व को बताया, और एक है अविभू और एक मन है, तो वो इंद्रियों से कैसे संपर्क करेगा, पर्याय से करेगा, क्रमशः करेगा, इससे इससे इससे, एक साथ सब इंद्रियों से नहीं जुड़ सकता। ऐसा होने से अब आगे इसी की इस पृष्ठभूमि में अगला सूत्र सिद्धांती का ये बोलिए, क्रमवृत्तित्वात् अयुक्पत ग्रहणम। इसको पिछले चौथे सूत्र से भी संबंध में देखेंगे, वहां पर युक्पत ग्रहणात् कहा था, अग्रहणात् युक्पत अग्रहणात् कहा था, और अयुक्पत ग्रहण, एक साथ अनेक जानों का न होना, यह सिद्धांति का पक्ष है। तो अयुक्पत ग्रहण क्यों हो रहा है, इसमें क्या हेतु है, तो कहा क्रमवृत्तित्वात्, क्रमवृत्तित्व होने से मन एक क्रमशः पर्याय से एक एक इंद्रिय के पास जाता है, और ऐसा क्यों करना होता है, ये क्रमवृत्तित्व भी क्यों है, क्योंकि अविभू और एक है, इसकी पृष्ठभूमि है, यह अधिकरण हो गया उसका, इसके आधार पर पर्याय से जोड़ता है, और इस क्रमवृत्तित्व के कारण ही अयुक्पत ग्रहण होता है। भाष्य इंद्रियार्थानाम, यहां पर अल्प विराम लगा हुआ है, एक बिंदी और लगा लीजिए, अर्ध विराम ले लीजिए इसको। इंद्रियार्थानाम, इंद्रियार्थानाम इसको जोड़ेंगे अयुक्पत ग्रहणम सूत्र के साथ में। क्रम वृत्तित्व होने से, मन का क्रम वृत्तित्व होने से इंद्रिय के अर्थों का अयुक्पत ग्रहण होता है। हो गया, ये सूत्रार्थ हो गया। और आगे वृत्ति वृत्तिमत और नानात्वमिति, और इससे वृत्ति और वृत्तिमान का नानात्व यानी भिन्नता सिद्ध होती है। पूर्व पक्षी का खंडन हो ही गया था, उसी का उल्लेख किया। एकत्वेच, और यदि आप एकत्व माने किनका, वृत्ति और वृत्तिमान का, तो प्रादुर्भाव तिरोभावयोः अभाव इति, तो प्रादुर्भाव और तिरोभाव का किसके, वृत्ति का, ज्ञान का, अनुभूति वाला जो है, बोध वाला जो ज्ञान है, उसके प्रादुर्भाव और तिरोभाव का अभाव हो जाएगा। वो प्रादुर्भाव तिरोभाव नहीं होना चाहिए, वो फिर रहना ही चाहिए। जब तक वृत्तिमान है तब तक वो भी रहना चाहिए, ये दोष आएगा। अगला सूत्र जो इससे पीछे पांचवा सूत्र था, अप्रत्यभिज्ञाने, उससे संबंधित ये खोल करके कारण बता रहे हैं। तो सूत्र बोलेंगे अप्रत्यभिज्ञानम च विषयांतर व्यासंगात। ये जो कहा था अप्रत्यभिज्ञाने च विनाश प्रसंग पांचवें सूत्र में, तो ये अप्रत्यभिज्ञान क्यों होता है, क्यों वो विषय हमारे से चला जाता है? जो अभी हम जान रहे हैं वो ज्ञान चला क्यों जाता है हमारा, नहीं क्यों समाप्त क्यों हो जाती है? वो उत्तर दिया जा रहा है यहां पर कि भाई अभी मैं मान लो एक वस्तु को जान रहा हूं, एक वृक्ष को देख रहा हूं, तो देख रहा हूं तो देख रहा हूं, बस वो चल रहा है ज्ञान। वास्तव में यहां भी क्रम ही है, बार बार नया नया ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, वहां पर नया नया बोध उत्पन्न हो रहा है, एक ही नहीं है वो। योग दर्शन में ये बात आती है और इसको इस तरह समझा जाता है जैसे दीपक की लौ निर्वात स्थान में रखी हुई है और बिल्कुल एक दीपक की लौ एक मछली की तरह से एक आकार की दिखाई दे रही है, बिल्कुल आकार एक ही है उसका, तो हमें प्रतीति होती है कि वो एक ही है, स्थिर है, लेकिन वास्तविकता क्या है, हर क्षण अग्नि नीचे से लेके ऊपर जा रही है, जा रही है, और ऐसे ही क्रम बन गया कि वो एक जैसा दिखाई दे रहा है। इसी तरह से जिस समय हमें किसी भी वस्तु का ज्ञान हो रहा होता है उस समय हर क्षण नया ज्ञान हो रहा होता है, इसी दृष्टि से ज्ञान की अनित्यता है। जो बोध होता है वो हर क्षण नया हो रहा है, भले ही त्राटक में हम किसी एक चीज को लगातार देख रहे हैं लेकिन हर क्षण नया ज्ञान हो रहा है, क्योंकि जैसे ही हमने नेत्र को बंद किया या वस्तु हटी, इंद्रिया सन्निकर्ष नहीं हुआ, तो वो बोध समाप्त हो जाएगा। अब जो बोध होगा वो फिर स्मृति वाला होगा, सीधा ज्ञान समाप्त हो जाएगा। तो ये जो हम किसी चीज को देख रहे होते हैं उससे संबंधित ज्ञान चल रहा होता है वो समाप्त क्यों हो जाता है, चला क्यों जाता है, अप्रत्यभिज्ञान कैसे हो जाता है उसका, तो उसके कारण बता रहे हैं। अप्रत्यभिज्ञान हम जब विषयांतर व्यासंगात, भिन्न विषय में व्यासक्त होने से, संयोग होने से। अब हम रेलगाड़ी या बस में जा रहे हैं, एक पेड़ को देखा, एक खेत को देखा, अगले को देखा, अगले को देखा, पीछा छूटता, पिछला छूटता गया, क्यों, विषयांतर का व्यासंग होता जा रहा है, संयोग होता जा रहा है, उसका ज्ञान हमारे को होता जा रहा है, नए नई नई नई नई नई चीजों का। हाँ, ये सामर्थ्य है कि हम लौट करके पीछे जा सकते हैं कि भाई मैंने वहां क्या देखा था, और तुलना भी कर सकते हैं कि अच्छा वहां वो पेड़ देखा था, ऐसे ही पेड़ यहां है, वहां ऐसे अच्छे खेत थे, यहाँ खेत अच्छे नहीं है, यहाँ खेती अच्छी नहीं है, यहाँ अलग मिट्टी है, वहां अलग मिट्टी है, ये सब हम कर सकते हैं साथ के साथ में, वो भी क्रमशः होता है, लेकिन ये सामर्थ्य है। पर जो ज्ञान हो रहा है बोध वो हर समय नया नया हो रहा है, वो अनित्य ही है। तो ये जो अप्रत्यभिज्ञान है वो विषयांतर के व्यासंग से होता है, इसका ये कारण बताया। भाष्य देखिए पहले, तो अप्रत्यभिज्ञानम, सूत्र में जो अप्रत्यभिज्ञानम कहा उसको भाष्यकार ने खोला अप्रत्यभिज्ञानम, इसी को खोला अनुपलब्धि ही, अल्प विराम लगा लीजिए। अप्रत्यभिज्ञानम और अनुपलब्धि के बीच में बराबर का चिन्ह भी लगा सकते हैं, अप्रत्यभिज्ञानम यानी अनुपलब्धि, वही बुद्धि उपलब्धि ज्ञानम इति अनर्थांतरम, अनुपलब्धि बोध नहीं हो रहा है हमारे को। अब इसी को आगे खोल रहे हैं, अनुपलब्धिश्च कस्यचित अर्थस्य विषयांतर व्यासक्ते मनसी उपपद्यते, अल्प विराम। कस्यचित अर्थस्य अनुपलब्धि, अन्वय लीजिए, किसी अर्थ की, किसी वस्तु की जो अनुपलब्धि हो रही है, अब ज्ञान नहीं हो रहा है हमारे को, वो क्यों? विषयांतर आसक्ते मनसी, मन के भिन्न विषय में आसक्त हो जाने पर उपपद्यते उपपन्न होता है, मन दूसरी जगह लग गया है, क्योंकि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष भी भिन्न हो गया है, हम उस जगह को छोड़ के आगे निकल गए बस के अंदर, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष अलग है तो मन भी अलग जगह लगा हुआ है, इसलिए आत्मा को भी ज्ञान भिन्न का हो रहा है, अभी विषयांतर की भी आसक्ति है, मन दूसरी जगह चला गया। और मन भी क्यों चला गया? क्योंकि इंद्रिय भी वहां पर अब दूसरी जगह चले गई है, नेत्र के सामने भिन्न वस्तुएं आ गई हैं। तो अनुपलब्धिश्च कस्यचित् अर्थस्य विषयांतर व्यासक्ते मनसि उपपद्यते, तभी ये उपपन्न होती है। इंद्रिय भी अगर इधर उधर नहीं गई है और मन यदि इधर उधर चला गया है, हम बैठे हुए मान लो ध्यान कर रहे हैं परमात्मा का और भिन्न विषय का ज्ञान हमारे को होने लग गया, इसका क्या मतलब हुआ? मन किसी दूसरे विषय पर चला गया है। मन जिस जिस विषय पर जाएगा आत्मा उसे उसको जानता रहेगा। सदा ज्ञाता चित्त वृत्तयः पुरुषस्य अपरिणामित्वात्। चित्त की सारी वृत्तियां, आत्मा तो हमेशा चित्त की वृत्तियों को देखता रहता है, बस बुद्धि में, बुद्धि हमारे को जना रही है, बुद्धि कहें मन कहें चित्त कहें एक ही बात है, यहां पर अंतःकरण जनाने का साधन है, उसमें जो जो हो रहा है जानने वाला तो आत्मा है, उसके अनुसार जानता रहता है। तो ये व्यासंग बताया इन्होंने, विषयांतर व्यासक्ते मनसी उपपद्यते, अल्प विराम। क्यों ऐसा होता है? मन के विषयांतर में व्यासक्त होने पर, जुड़ने पर ऐसा क्यों होता है? तो उसका कारण बताया, वृत्ति वृत्तिमतो नानात्वात्, वृत्ति और वृत्तिमान के भिन्न भिन्न होने से, ये हेतु है। आगे एकत्वे ही, यदि ऐसा माने कि वृत्ति और वृत्तिमान एक ही हो तो क्या होना चाहिए? एकत्वे ही अनर्थको व्यासंग इति, जो व्यासंग है कि दूसरी जगह पे मन लग गया और वो चीज हम भूल गए, अब बोध नहीं हो रहा है, पहले अलग घर को मकान को देख रहे थे, अब अलग मकान को देख रहे हैं दूसरी जगह जाने पर, तो ये जो भेद हुआ, एक जगह पे व्यासंग हुआ तो दूसरी को हम अब बोध नहीं हो रहा है। यदि वृत्ति वृत्तिमान एक ही होते तो ये व्यासंग शब्द ही अनर्थक हो जाता, फिर व्यासंग क्या? वो तो हर समय पीछा भी, व्यासंग का मतलब है पीछे जिससे लगा हुआ था उससे भिन्न जगह मन लग गया है अभी, तो अगर एक ही है तो भिन्न जगह लगने की बात ही नहीं है, वो भी लगा हुआ है ये भी लगा हुआ है, दोनों जगह लगा हुआ है, तो व्यासंग शब्द ही व्यर्थ हो जाएगा, उसका कहीं प्रयोग ही नहीं होगा, हमारे लिए कोई अप्रतिविज्ञान होगा ही नहीं, वही है कि सब ज्ञान उपस्थित होने लगेंगे हर समय एक साथ, उसी बात को दूसरे ढंग से कहा यहां पर। तो एकत्वे ही अनर्थको व्यासंग, ये आक्षेप किया है इसमें, व्यासंग शब्द है यही व्यर्थ हो जाएगा, अर्थात इससे पता लगा कि वृत्ति और वृत्तिमान अलग अलग हैं। हाँ आप पूछिए। दूसरा लीजिए। ओम आचार्य जी, इसमें ये जो बता रहे हैं कि मन के दूसरे विषय में व्यासंग हो जाने के कारण पिछली वृत्ति छूट जाती है, तो फिर निद्रा में जब हम जाते हैं तो मन कहाँ जाता है? कहीं नहीं, सभी विषय छूट जाते हैं। यदा तो मनसी क्लांते कर्मात्मनः क्लमान्वितः विषयभ्यो विनिवर्तते तदा स्वपिति मानवः। मन जब थक जाता है, जैसे इंद्रियां थक जाती हैं तो हम विषयों से उपरत हो जाते हैं, सुनना बंद कर देते हैं, नेत्र बंद कर लेते हैं, खाना बंद कर देते हैं, चखना बंद कर देते हैं, उपरत हो जाते हैं, ऐसे मन भी थक जाता है। मन थक जाता है तो वो विषयों से हट जाता है, जो बाह्य ज्ञान इंद्रियों से विषय वहां तक पहुंच रहे थे उससे हट जाता है, हट जाता है तो सो जाता है। इसमें आचार्य जी आपने कहा कि आत्मा तो सदा मन को, चित्त को या मन को देखता रहता है, देखता रहता है, तो जब मन में कोई वृत्ति नहीं है तो फिर वो तो जैसे समाधि में हो गया, या तो असंप्रज्ञात समाधि जैसी स्थिति हो गई, तो हो गई ना, तो क्या, तो समाधि सुषुप्ति मोक्षेषु ब्रह्मरूपता, सांख्य दर्शन का सूत्र है, समाधि में सुषुप्ति में और मोक्ष में ब्रह्मरूपता होती है। मैं कई बार बोल देता हूँ कक्षा में जो सोते हैं ना, यहाँ तो कम बोला या नहीं बोला। ये ब्रह्मरूपता को चले गए हैं, कह सकते हैं ना, समाधि सुषुप्ति मोक्षेषु ब्रह्मरूपता, देखो ब्रह्मरूपता में चले गए, थोड़ी देर पहले थे, जो आप लोगों में गतिविधि हुई थी जिस समय, अभी नहीं है। ठीक है, आगे देखिए। अब एक पक्ष है मन विभू है या एक देशी है, वो भी साथ में जुड़ करके, प्रसंग वो ज्ञान का ही चल रहा है, लेकिन पीछे सिद्धांती ने कहा था अविभू चैकम मना, ये सिद्धांत पक्ष था, लेकिन कोई मन को विभू भी मानते हैं। अगर ऐसा माने तो क्या होता है, तो वो कह रहे हैं विभुत्वे च अंतःकरणस्य पर्यायेण इंद्रियै संयोगः। ये सूत्र की पृष्ठभूमि बनाई गई है, इस सूत्र का ही भाग समझिए एक तरह से, कि विभुत्वे विभुत्व पक्ष में नहीं, मानने पर भी नहीं, मानने पर जिस पक्ष में मन को ही विभू माना जाता है उसमें तो अंतःकरणस्य पर्यायेण इंद्रियै संयोगः। अब अगला सूत्र आएगा न, बोल लीजिए न, गत्यभावात, इस न के साथ में जुड़ेगा संयोग पर्यायेण इंद्रियै संयोगान, मन के विभुत्व पक्ष मानने पर तो अंतःकरण का, अंतःकरण से विभुत्वे, अंतःकरण के विभू मानने पर तो उसका इंद्रियों के साथ पर्याय रूप से संयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, हेतु दे दिया, गति का अभाव होने से, जो विभू है उसमें गति कहां से होगी, गति जिस जिसमें होती है वो एक देशी होता है, विभू नहीं होता है ना, जो वहां पहले से पहुंचा हुआ है उसमें क्या गति होगी कि वहां तक जाने के लिए, कोई एक वस्तु यहां से वहां जा रही है गति हो रही है, तो गति तो तब होगी जब वो विभू नहीं होगी, वहां नहीं होगी, कम से कम उस जगह तो नहीं है वो। ठीक है, तो जब मन भिन्न भिन्न इंद्रियों से सन्निकर्ष कर रहा है पर्याय से, ये कब कर पाता है, जब मन अणु हो, अविभू हो, और अगर मन विभू है तो एक ही समय में सब इंद्रियों से संयुक्त है वो, तो उसमें तो पर्याय रूप से इंद्रियों से संयोग का अभाव होगा, पर्याय रूप से अभाव होगा, क्योंकि पर्याय की जरूरत ही नहीं, वो तो सब जगह जुड़ा हुआ ही है अभी, ये बात कही। तो न अर्थात ये पर्याय रूप से इंद्रियों का संयोग नहीं हो पाएगा, क्यों, गति अभाव, गति का अभाव होने से। आगे देखिए, प्राप्तानि इंद्रियाणि अंतःकरणेन इति प्राप्त्यर्थस्य गमनस्य अभावः। वो गमन का अभाव होने से कह रहे हैं कि प्राप्तानि इंद्रियाणि अंतःकरणेन, अंतःकरण के द्वारा सभी इंद्रियां प्राप्ति ही है, किस पक्ष में, विभुत्व पक्ष में, इति प्राप्त्यर्थस्य गमनस्य अभावः, प्राप्ति के निमित्त, संयोग के निमित्त जो गमन होना था उसका अभाव हो जाएगा। तत्र क्रमवृत्तित्व अभावात् अयुक्पत ग्रहण अनुपपत्ति ही, और उसमें क्रम वृत्तित्व का अभाव होने से, क्योंकि विभुत्व है प्राप्त है तो क्रम वृत्तित्व भी नहीं होगा, तो इसलिए अयुक्पत ग्रहण की अनुपपत्ति होगी, असिद्धि होगी। अयुक्पत ग्रहण तो तभी हो सकता है जब क्रम वृत्तित्व हो, पर्याय से जुड़ता हो, पर्याय से नहीं जुड़ रहा है तो अब युगपत ग्रहण होने लगेगा, अर्थात अयुक्पत ग्रहण का अभाव हो जाएगा। गत्य भावाच्य प्रतिषिद्धम विभुनो अंतःकरणस्य अयुक्पत ग्रहणम, अल्प विराम। तो गति अभावाच्य, उस विभू आत्मा, विभू मन के गति का अभाव होने से, विभुनः विभुनः आत्मना विभुनः अंतःकरण से, विभू अंतःकरण के गत्य भावात गति का अभाव होने से प्रतिषिद्धम अयुक्पद ग्रहणम, अयुक्पद ग्रहण प्रतिषिद्ध हो जाएगा। एक साथ एक अनेक एक अयुक्पद ग्रहण मतलब भिन्न भिन्न अलग अलग काल में अलग अलग ज्ञान का होना, यह खंडित हो जाएगा, यानी एक साथ होने लगेगा। और न लिंगांतरेण अनुमीयते इति, और ये जो अयुक्पत ग्रहण है, अयुक्पत ग्रहण है, ये कोई कहने लगे कि नहीं विभू भी है और अयुक्पत ग्रहण भी हो रहा है, तो बोले इसके लिए तो आपको कोई अन्य हेतु देना पड़ेगा, वो कि न लिंगांतरेण अनुमीयते, ये और किसी लिंग से चिन्ह से प्रमाण से सिद्ध नहीं हो रहा है कि फिर भी उसका अयुक्पत ग्रहण है, मन के विभू होते हुए भी अयुक्पत ग्रहण के लिए कोई विशेष हेतु अलग से आप दे पाओ, वो हो नहीं सकता, वो आप दे ही नहीं सकते, इसलिए वो नहीं होगा, तो विभू पक्ष भी ठीक नहीं है। आगे अब इसके लिए एक उदाहरण दे रहे हैं कि कोई बात असिद्ध होते हुए भी एक तरह से अगर आप कोई विशेष हेतु देते हो, विशेष हेतु दे हो तो सिद्ध हो सकती है वो बात, उसके लिए एक दृष्टांत दे रहे हैं इस प्रसंग में। यथा चक्षुषो गति प्रतिषिद्धा, अब इसकी पंक्ति के दो तरह से अर्थ होते हैं जो परंपरागत ढंग से लेते हैं वो चक्षु की गति यानी नेत्र की गति, नेत्र से जो बाहर जाती है चक्षु रश्मि वाली जो बात थी उस प्रसंग को आधार बना के ये बात कह रहे हैं। और दूसरा अर्थ जो है गति का मतलब प्राप्ति भी होता ही है, गति का मतलब प्राप्ति, और प्राप्ति का मतलब यहां पर चक्षु की प्राप्ति मतलब चक्षु की विषय से प्राप्ति, इंद्रियां प्राप्यकारी होती हैं, ये एक सिद्धांत है। वस्तु तो वहां पर है, नेत्र यहां पर है, तो ये बिना प्राप्त हुए ही इंद्रिय ज्ञान करा देती है, ऐसा जो दोष आएगा। क्यों दोष आएगा ऐसा, तो वो देखिए, यथा चक्षुषो हो गति ही, यानी चक्षु की वस्तु से जो प्राप्ति है यानी विषय से प्राप्ति है प्रतिषिद्धा, प्रतिषिद्ध खंडित होती है। कैसे खंडित होती है, उसका हेतु दे रहे हैं, सन्निकृष्ट विपकृष्टयो हो तुल्य काल ग्रहणात्, अल्प विराम ले लीजिए, सन्निकृष्ट यानी निकट, असन्निकृष्ट का मतलब, विपकृष्ट का मतलब है दूर, उन वस्तुओं के तुल्य काल में ही ग्रहण होने से, ऐसे नेत्र है, हम निकट की वस्तु को भी जब देखना चाहते हैं यानी आंख बंद है और निकट की वस्तु के लिए आंख खोली तो जितनी देर में हमने जाना उतना ही मैं दूर के पर्वत को अगर देख रहा हूं, एक दो तीन चार किलोमीटर दूर है या तो सूर्य चंद्रमा आदि इतने दूर हैं, नेत्र बंद करने के बाद जैसे ही खोलूंगा, जैसे ही हम खोलते हैं उसी समय ज्ञान होता है। तो निकट की वस्तु हो या दूर की वस्तु हो दोनों का ज्ञान एक साथ समान काल में होता है। ये पीछे भी चक्षु रश्मि के संदर्भ में मैंने बात रखी थी कि यदि यहां से रश्मि निकल के जाती हो तो अंतर आना चाहिए, कुछ ना कुछ तो, जितना भी मानो आप कितनी भी तेज गति मानो। अब इसके पीछे अधिकरण सिद्धांत क्या है, यहां जो बात चल रही है कि यदि गति है तो काल तो अवश्य लगेगा, क्रिया बिना काल के नहीं हो सकती, चाहे कितना ही छोटा काल हो, क्रिया हुई है तो काल तो है, बिना काल के कोई क्रिया नहीं हो सकती। तो यदि इंद्रियों की प्राप्यकारिता है, नेत्र यहां पर है, वस्तु वहां पर है, और निकट और दूर की वस्तुओं को हमने एक ही काल में जान लिया है, कोई काल का भेद ही नहीं है वहां पर, ये हमारे को सबको प्रत्यक्ष है, प्रत्यात्म वेदनीय है, हर व्यक्ति इस बात को अनुभव करता है, इसका खंडन नहीं कर सकता कोई, हमको समान काल में ज्ञान होता है, तो इससे पता लगता है कि गति नहीं है। यदि गति करके प्राप्त कर रही होती तो काल का भेद होना चाहिए था, चूंकि काल का भेद नहीं है, निकट और दूर की वस्तुओं का ज्ञान एक ही काल में होता है, इससे पता लगता है कि गति नहीं है। ठीक है ना, तर्क ठीक है ना। अभी ध्यान की बात मत लाओ, अभी जो प्रत्यक्ष हम चल रहे हैं, अभी पहले इस बात को समझो, गति होगी तो काल भी लगेगा, गति पूर्वक प्राप्ति हो रही है और फिर ज्ञान हो रहा है, इसका मतलब अगर ऐसा माने तो भिन्न भिन्न काल में ज्ञान होना चाहिए निकट और दूर की वस्तुओं का, उस सिद्धांत में यह बनना चाहिए। लेकिन अब उल्टा चलिए, चूंकि निकट और दूर की वस्तुओं का ज्ञान एक ही काल में होता है, काल का भेद हमें बिल्कुल नहीं होता है, इससे पता लगा कि गति नहीं है। गति होती तो काल तो होता, लेकिन चूंकि काल ही नहीं है वहां पर, भिन्न काल ही नहीं है, इसका मतलब है गति भी नहीं है। अभी रुको, ठीक है, इससे नेत्र की गति का अभाव हो गया, एक तरह से खंडन हो गया ना यहां से, तो इसलिए इस तरह का कि यथा चक्षुषो गति प्रतिषिद्धा, चक्षु की गति प्रतिषिद्ध हो जाती है, कैसे, सन्निकृष्ट विपकृष्ट यो हो तुल्य काल ग्रहणात्, ये हेतु दे दिया। तो ऐसा प्रतिषिद्ध होने पर भी फिर भी चक्षु की गति है, हम स्वीकार करते हैं, कैसे, पाणी चंद्रमसोर व्यवधाने न प्रतिघाते सा अनुमीयते, सा गति, वो गति फिर भी अनुमित होती है, चंद्रमा और नेत्र, हाथ हाथ से पाणी चंद्रमसोर व्यवधाने न, यानी चंद्रमा को हम देख रहे हैं ये ऐसी परिस्थिति में, और हाथ को बीच में ले आए तो चंद्रमा का दिखना समाप्त हो जाता है। इस व्यवधान से पीछे जो उन्होंने रश्मि को सिद्ध करने का प्रयास किया था वो उस चक्षु रश्मि वाले पक्ष में व्यवधान से ही तो कहा था, व्यवधान से पता लगता है कि कुछ आ जा रहा है, लेकिन काल की दृष्टि से देखेंगे तो गति नहीं है, और दूसरी दृष्टि से जब हम देखते हैं कि जब वहां से किरणें चल के यहां तक आती हैं, वो चक्षु रश्मियां नेत्र द्वारा ग्राह्य जो रश्मियां हैं वो वहां से यहां तक आती हैं जिस पक्ष में, वो भी हमारे को तो पता नहीं लगता, हमें लगता है वस्तु तो वहां है और नेत्र यहां पर है। वहां से प्रकाश की किरणें यहां आ रही हैं, ये हमारे को कैसे पता लगेगा? भिन्न भिन्न प्रयोगों से पता लग सकता है, तो उसमें एक प्रयोग ये भी आवरण का भी है। यदि इंद्रिय अप्राप्यकारी होती तो आवरण के आने पर भी वो दिखाई देनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, लेकिन आवरण के आने पर दिखाई नहीं दे रही, इसका मतलब है प्राप्यकारी तो है। अब कैसे प्राप्त हो रही है इसकी अलग अलग व्याख्या है, इसमें एक व्याख्या है कि वहां से किरणें यहां आ रही हैं, प्राप्त तो हो रही हैं, प्राप्त तो हो रही हैं। तो एक दृष्टि से, काल की दृष्टि से, काल की दृष्टि से हम उसको कह रहे हैं कि एक ही समय में हमें ज्ञान हो रहा है, इससे पता लगता है कि गति तो हो कि उसकी गति नहीं है, इससे पता लग रहा है गति नहीं है, लेकिन व्यवधान से पता लग रहा है गति है, और दोनों की संगति तभी लगती है जब उधर से आने वाली हम स्वीकार करते हैं। तो आगे देखिए, पाणि चंद्रमसोर व्यवधाने न प्रतिघाते सा अनुमीयते, पूर्ण विराम लगा लीजिए यहां पर, सा अनुमीयते मतलब सा गति अनुमीयते। तो इसको कहते हुए सिद्धांती क्या कहना चाह रहा है, जैसे समान काल में ज्ञान होने से एक तरह से गति खंडित हो गई थी, लेकिन फिर भी व्यवधान रूपी नया हेतु देने से वो सिद्ध की जा सकी थी, ऐसे ही यहां पर विभू आत्मा में गति का अभाव होने से क्रम वृत्तित्व का भी अभाव हो रहा था। आत्मा नहीं, मन, विभू मन के, विभू मन के सर्वगत होने से क्रम वृत्तित्व का अभाव हो रहा था, युगपत ज्ञान की अनुपलब्धि नहीं हो रही थी, यानी एक साथ होना चाहिए था, खंडित हो रहा था। और यदि आप ये मानते हो कि मन विभू है और फिर भी क्रम वृत्तित्व है, युगपत ज्ञान का अग्रहण है, तो आपको नया हेतु देना पड़ेगा, जैसे यहां पर व्यवधान वाला नया हेतु दिया था वो आपको हेतु देना पड़ेगा। पीछे की पंक्ति में देखिए, तो न लिंगांतरेण अनुमीयते, ये इसका कोई भिन्न लिंग तो हेतु है नहीं जिससे ज्ञान हो, अगर भिन्न हेतु होता, जैसे यहां चक्षु के विषय में खंडित हो गया था एक काल में समान ज्ञान होने से दूर निकट का, तो भी नए हेतु से उसको हमने सिद्ध किया था, ऐसे ही ये भी जो आपकी बात खंडित हुई, अगर आप कोई हेतु देते तो वो सिद्ध हो सकती थी, लेकिन आपकी तरफ से कोई हेतु बनेगा ही नहीं, इसलिए मन का विभुत्व खंडित होता है। वहां वेदर में से नहीं, ऐसा होना चाहिए, हाँ ठीक है, जैसा चक्षु में हो रहा है ऐसा आपके यहां नहीं हो रहा वेदर में से, ठीक है, यहां ऐसा नहीं हो रहा, यदि यहां भी आप ऐसा करते उपलब्ध हो जाता तो मान सकते थे, नहीं तो नहीं मानेंगे। तो अनुमीयते इति पूर्ण विराम लगा लिया होगा आगे, सोयम न अंतःकरणे विवादो न तस्य नित्यत्वे, बोले ये जो बात चल रही है, अब विषय को केंद्रित कर रहे हैं, क्योंकि विवाद चलेगा तो हमें एक ही अधिकरण में, समान अधिकरण में होना चाहिए, भिन्न भिन्न में तो नहीं, भटक नहीं जाए हमारी बातचीत। तो कहे कि न सो अयम न अंतःकरण विवादो, अंतःकरण के विषय में तो विवाद है ही नहीं हमारा कि अंतःकरण होता है या नहीं होता है, वो तो दोनों मानते हैं। न तस्य नित्यत्व, और उसके नित्यत्व में भी हमारा विवाद नहीं है, पहले ही हो चुका है, आप भी नित्य मानते हैं, मैं भी नित्य मानता हूं। सिद्धम ही मनोह अंतःकरणम नित्यम च इति, मन का अंतःकरणत्व और नित्यत्व ये सिद्ध है। तो बोले क्वतर ही विवाद, विवाद का है, बिंदु का है, ठीक बिंदु जहां पर हमारे को विवाद है, भिन्नता है, क्वतर ही विवाद है, तो तस्य विभुत्व, अभी जो हमारी चर्चा चल रही है उसके विभुत्व में चल रही है, क्योंकि सिद्धांती अविभू मान रहा है मन को और पूर्व पक्षी विभू मान रहा है। तस्य विभुत्व तच्च प्रमाण तो अनुपलब्ध प्रतिषिद्धम इति, और ये जो विभुत्व है ये प्रमाण के अनुपलब्ध होने से प्रतिषिद्ध है, खंडित होता है। आगे एकंच अंतःकरणम नाना चैता ज्ञानात्मिका वृत्तया, अब ये थोड़ा नया प्रकरण शुरू कर रहे हैं, है तो संबंधित बात लेकिन एक कुछ खोल रहे हैं बात को, विषय को, कि एकश्च अंतःकरणम, अंतःकरण तो एक ही है, नाना चैता ज्ञानात्मिका वृत्तया, ये ज्ञानात्मक वृत्तियां अनेक हैं, कैसे अनेक हैं उसको बता रहे हैं। चक्षुर विज्ञानम, नेत्र से संबंधित ज्ञान, घ्राण विज्ञानम, घ्राण से संबंधित ज्ञान, ये इंद्रिय को से जोड़ करके ज्ञान को बताया जा रहा है, विज्ञान को। अब आगे कहा रूप विज्ञानम, गंध विज्ञानम, अब गुण को जोड़ करके कहा जा रहा है रूप ये विज्ञान और गंध ये विज्ञान, पहले इंद्रिय थी और ये गुण था। एतच्च ये जो है, ये जो अलग अलग ज्ञान है, ये वृत्ति वृत्तिमतो एकत्वे अनुपपन्नमिति, वृत्ति और वृत्तिमान के एक मानने पर ये इस तरह का ज्ञान नहीं हो सकता। ये जो नाना ज्ञानात्मिका वृत्तय है, एताह ज्ञानात्मिका वृत्तय, नाना चैता अनेक प्रकार की जो ज्ञानात्मक वृत्तियां हैं, ये तभी हो सकती हैं जब वृत्ति और वृत्तिमान को भिन्न माने। और खोल रहे हैं आगे, पुरुषो जानीते न अंतःकरणमिति, जानने वाला कौन है? पुरुष है, चेतनात्मा ही है। न अंतःकरणमिति, अंतःकरण नहीं जानता है। एतेन इससे, ये जो कथन किया है इससे, विषयांतर व्यासंग प्रत्युक्त, विषयांतर का व्यासंग भी प्रत्युक्त खंडित किया गया है। किसका? तो मनसः, मन का विषयांतर व्यासंग खंडित किया गया है। इसको भी आगे और खोलेंगे कि व्यासंग है किसका, व्यासंग हुआ किसका है, ज्ञान के संदर्भ में व्यासंग। तो ज्ञान तो चेतन आत्मा का ही है, तो इसलिए व्यासंग भी चेतन आत्मा में ही घटेगा, चित्त में नहीं घटेगा। चित्त में जो घटेगा व्यासंग, वो भिन्न प्रकार का है, वो आगे बताएंगे। तो एतेन विषयांतर व्यासंग प्रत्युक्त, मन के विषयांतर में लगने का खंडन होता है। आगे इसी को खोल रहे हैं, विषयांतर ग्रहण लक्षणे विषयांतर व्यासंग पुरुषस्य न अंतकरणस्य इति, ये विषयांतर ग्रहण लक्षणे है ना, इसको लक्षणों कर लीजिए। विषयांतर ग्रहण लक्षणों यानी लक्षण विषयांतर व्यासंग पुरुषस्य न अंतकरणस्य इति, ये वार्तिक का जो भाग है पहले वाला उसको खोल रहे हैं कि विषयांतर ग्रहण लक्षण वाला, भिन्न विषय के ग्रहण, ग्रहण का मतलब ज्ञान, के भिन्न विषय का जो ज्ञान हो रहा है, इस लक्षण वाला जो विषयांतर व्यासंग है, विषयांतर व्यासंग का हमें पता कैसे लगता है? क्योंकि विषयांतर का ग्रहण होने लगता है, भिन्न विषय का ज्ञान ही हमें बताता है कि मन या आत्मा भिन्न विषय पे चला गया है। व्यासंग का पता ज्ञान के भेद से पता होता है, तो ये उस लक्षण वाला है। तो विषयांतर ग्रहण लक्षणों विषयांतर व्यासंग पुरुषस्य, चेतन का होता है, न अंतकरणस्य, अंतकरण का नहीं होता है। आगे केनचित इंद्रियेण सन्निधि केनचित असन्निधि इति अयम तु व्यासंगो अनुज्ञायते मनसा इति, मन का व्यासंग भी है लेकिन किस संदर्भ में? केनचित इंद्रियेण सन्निधि, किसी इंद्रिय से जुड़ रहा है, और केनचित इंद्रियेण असन्निधि, किसी इंद्रिय से हट रहा है, असन्निधि है। इस प्रकार का व्यासंग तो मन का भी हम मान रहे हैं, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से जो व्यासंग है, भिन्न ज्ञान का होना, ये पुरुष का है, ये मन का नहीं है। मन तो भिन्न भिन्न इंद्रियों से लग रहा है, इंद्रियां भिन्न भिन्न विषयों के लग रही हैं, ये इनका व्यासंग अलग है, लेकिन जो ज्ञान का व्यासंग है, वृत्ति का जो व्यासंग है, ये तो आत्मा का है। आत्मा मन में स्थित एक वृत्ति को जान रहा है, अभिन्न वृत्ति को जान रहा है, ये व्यासंग है, ये तो आत्मा का ही है। दोनों में भेद कर दिया। आगे एकम अंतःकरणम नाना वृत्तयः इति, अल्प विराम ले लीजिए, ये प्रसंग हुआ, अंतःकरण एक है और वृत्तियां अनेक हैं, ये पीछे बताई दी, और दोनों भिन्न भिन्न हैं। तो सती अभेद वृत्ते है इदम उच्यते, पूर्व पक्षी का आगे सूत्र है कि सती अभेद वृत्ते है, इनमें अभेद को मानने पर ये कहा जा रहा है। तो ठीक है, इसको हम आगे देखेंगे, फिर समय हो रहा है। व्यासंग वाली बात, जी हाँ, जो ज्ञान का व्यासंग है वो आत्मा का ही, आत्मा के स्तर पे होता है, और जो इंद्रियों से संबंधित व्यासंग है, मन का व्यासंग इंद्रियों का व्यासंग तो है लेकिन ज्ञान की दृष्टि से मन का व्यासंग नहीं है। मन अलग अलग इंद्रियों से जुड़ सकता है, उसमें चेतन आत्मा वहां पर कारण बनता है, भाई आलंबन भी बनते हैं लेकिन चेतन आत्मा मुख्य कारण है। ये वृत्ति निरोध की दृष्टि से ध्यान देने की बात है। ध्यान साधना में जब हम भिन्न विषयों पर चले जाते हैं, तो एक तो ये कह देते हैं भाई मन दूसरी जगह चला गया, मैं क्या करूं, मन उस जगह लग गया मैं क्या करूं, यानी मन का व्यासंग हम देख रहे हैं, अपना नहीं देख रहे, हम अपने को दोष नहीं दे रहे। और एक दूसरी दृष्टि है, मैंने मन को दूसरी जगह लगा दिया है, व्यासंग करने वाला मैं हूं, मेरा इस विषय में मन नहीं लग रहा था, मैंने दूसरी इच्छा की, दूसरा कुछ जानू, परमात्मा के विषय में रुचि नहीं हो रही है, मैं दूसरे सांसारिक विषयों में जानू। मन का जो ज्ञान का व्यासंग है वो मेरे स्तर पे, आत्मा के स्तर पे हुआ था, ऐसा कहने पे दोष हमारा ही आता है और हम प्रयत्न करते हैं। ये ध्यान के संदर्भ में महत्वपूर्ण सूत्र है, ये बिंदु है ये। प्रणव ओ सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।